صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالی نے اس امت پر احسان کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، آپ اور ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اللہ نے اپنے کرم سے یہ دولت نصیب فرمائی، ایسا نبی ملا کہ اللہ نے اپنا نام بھی رؤوف الرحیم رکھا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف ہے رحیم ہے، اس نے اپنے نبی کا نام بھی رکھا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف ہے رحیم ہے، ایسا مہربان نبی ملا، کتاب ایسی ملی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی چیز باطل آ نہیں سکتی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چیز اس میں سے کسی چیز کو نکالا نہیں جا سکتا، کسی چیز کو ڈالا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ احکمت آیاتہ ہے، اس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے، اور پھر ثم فصلت، اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اس کے پر حفاظت کا پہرا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا اور پھر اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا، پھر اس کی حفاظت کر کے بھی دکھایا کہ 1424 سال کے بعد بھی ڈیفنس کی مسجد میں وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے جو پہلی صدی میں حضور کی مسجد میں پڑھا جاتا تھا، 14,000 برس بھی اگر گزر جائیں گے تو جو اللہ کے محبوب پہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں قرآن اترا تھا وہی چلے گا، نہ اس میں سے کوئی حرف مٹے گا، نہ بڑھے گا، نہ کمی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھنے کا بندوبست کر دیا، بچے بھی حافظ، بچیاں بھی حافظ، مرد بھی حافظ، عورتیں بھی حافظ، یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو یاد کرنے والا جانتا نہیں کہ میں کیا یاد کر رہا ہوں، یاد کروانے والا جانتا نہیں کہ اس میں کیا یاد کروا رہا ہوں، جس کتاب کی سمجھ نہ ہو، جس کا پتہ نہ چلتا ہو، اسے تو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، چلے جائے کہ اسے یاد کرنا، یہاں حال یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ سارا دن لگا ہوا ہے کہ مجھے یاد ہو جائے، اس کا استاد ہے وہ سارا دن لگا ہوا ہے کہ اس کو یاد ہو جائے، پھر وہ سارے کا سارا اس کے سینے میں اتر جاتا ہے، ولیم الفلام سے والناس تک بغیر غلطی کے پڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اس کو یاد کے قابل بنا دیا، کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد ہو جاتی ہو، مجھے شوق تھا کتابیں یاد کرنے کا، جب میں مدرسے کالج چھوڑ کر جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو مجھے شوق تھا کہ میں ہر کتاب زبانی یاد کروں، میں نے بہت کچھ یاد کیا لیکن آج بھول چکا ہوں، اور اس وقت بھی جو یاد کیا تھا وہ ایسا یاد نہیں تھا کہ کہیں زیر زبر کی غلطی نہ آئے اور کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، بلکہ ہو ہی جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائے قرآن کی، پھر اس کے یاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قیمت رکھ دی بہت بڑی، ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب و فضۃ لحامل القرآن، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا ایک شہر ہے، سونے اور چاندی کے اس کے 70,000 دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو دے گا، نہ یہ کسی بادشاہ کے لیے وعدہ ہے، نہ کسی تاجر کے لیے، نہ کسی ذمہ دار کے لیے، اور نہ کسی بڑے صنعت کار کے لیے، یہ وعدہ حافظ قرآن کے لیے ہے، البتہ اس میں ایک شرط ہے، لحامل القرآن، صرف حافظ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے بلکہ اس حافظ کے ساتھ وعدہ ہے جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس لیے حافظ القرآن نہیں فرمایا، حامل القرآن فرمایا ہے، بہت سے حافظ تو ہیں لیکن وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسا بھی ہوا ہے، وہ بھی رہا ہے، تو حامل قرآن کی شرط کے ساتھ. تو جن ماں باپ نے یاد کروایا, جن ماں باپ نے حفظ کروایا, ان کے لیے جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے. جب یہ جنت الفردوس کے درجوں پر پہنچتا ہے تو اس کے ماں باپ کا بھی اس کے ساتھ ہی درجہ بلند ہو جاتا ہے. قرآن ایک پیغام ہے, یہ صرف تعویذات کی کتاب نہیں, یہ صرف ایسے صبح بیٹھ کے تلاوت کرنے کی کتاب نہیں بھائیو. قرآن ایک پیغام ہے, قرآن زندگی کا ایک سبق ہے, ایک روشن شاہراہ ہے. قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا اس امت کے ذمے کیا گیا ہے. ہماری جو نسبتیں ہیں ڈاکٹر ہونے کی, تاجر ہونے کی, صنعتکار ہونے کی, یہ دنیاوی نسبتیں ہیں. ان نسبتوں کی بنیاد پر ہم اللہ کے دربار میں کوئی بڑے نہیں بن سکتے. یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, یہ اپنے عمل پر تو اللہ کے دربار میں اپنا مقام بنائے گا, صرف ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے اس کا کوئی مقام نہیں بنے گا. یہ بڑا بادشاہ ہے, ہم لوگ اس کی قدر کریں گے, سلام کریں گے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بادشاہی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا میدان حشر میں, این المتقون, آج تقوی والے کہاں ہیں. وہ اعلان بدل جائیں گے قیامت. دنیا میں اعلان ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان ہیں اور ایم پی اے صاحبان اور ایم این اے صاحبان, صنعتکار صاحبان, ذمہ دار صاحبان, سیاستدان. قیامت کے دن اعلان ہوگا, این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع, وہ لوگ کہاں ہیں جو راتوں کو بستر چھوڑ کے مسلوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ اعلان ہو رہا ہے, این المتقون, وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے رہے. یہ اعلان ہو رہا ہے, این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات, وہ مرد وہ عورتیں کہاں ہیں جو دنیا میں کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو یہ قیامت کے دن کی نسبتیں یہ نہیں ہوں گی جو آج یہاں شمار کی جا رہی, جس پر قیمت لگ رہی. یہ لمز یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, اور یہ امریکہ سے ڈگری لے کے آیا ہوا ہے, اور یہ انگلینڈ سے ڈگری لے کر آیا ہوا ہے, اور اس کے اتنے کارخانے کاروبار ہیں. یہ تو میرے بھائی موت آئی, آنکھیں بند ہوئیں, سب ختم ہو گیا. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت دی ہے کہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں, وہ آخری نبی ہیں. تو آپ کے پیغام, آپ کا پیغام قرآن ہے, آپ کا پیغام آپ کی زندگی ہے, آپ کی سیرت ہے, 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں. اس پیغام کو دنیا میں عام کرنا اور آخری انسان تک پہنچانا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سپرد فرمایا, اور اس امت کا اس میں انتخاب کیا گیا. ہوج تباکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں چنا ہے. ہوج تباکم, ہم نے تمہیں چن لیا ہے. کس بات کے لیے چنا ہے؟ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, بڑے اچھے لوگ ہو. اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے, کیوں اچھے ہیں؟ یہ اللہ کا اخرجا, تم گھر چھوڑ دیتے ہو, گھروں سے نکالے گئے ہو, گھروں سے نکالے گئے ہو. کس بات کے لیے؟ للناس, لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو. کس بات کا نفع پہنچاتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو, لا الہ الا اللہ کا ان کو گیت سناتے ہو, ہر ہر برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہو, اور اس ساری محنت کا صلہ صرف اللہ سے لیتے ہو, اور کسی سے نہ تمہیں آم چاہیے نہ واہ چاہیے, نہ اس سے تمہیں کوئی نہ سے کوئی پیسہ چاہتے ہو نہ کوئی بدلہ چاہتے ہو, بلکہ اپنی ساری محنت کا صلہ تم اپنے اللہ سے چاہتے ہو. اس کام کے لیے ہوج تباکم, ہم نے تمہیں چنا, ہم نے تمہیں چھانٹا. اور اجتبا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کریٹ میں سے ایک ایک سیب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اپنے لفافے میں ڈالتے ہیں, جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہیں. اس کو عربی میں اجتبا کہتے ہیں. تو یہاں اجتبا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے رکھا, مردوں کو, عورتوں کو, کالے کو, گورے کو, ساری آدم علیہ السلام کی نسل اللہ کے سامنے. اللہ نے ایک ایک مرد کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, ایک ایک عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. جو پسند آیا اسے حضور کی امت میں ڈال دیا, جو پسند نہیں آیا, جو حضور کی امت کے معیار کا نہیں تھا, اس کو واپس کر دیا. نہیں, کسی اور ڈال دو, کسی اور امت میں ڈال دو. میرے محبوب کے لیے ایسی امت کا انتخاب کیا جائے جو سب سے اچھی روح ہو, جو سب سے اچھے نفس ہوں, جو سب سے اچھے کردار والے بن سکیں وہ ہوج تباہ کم میں نے تمہیں چن لیا. اب ایک مسلمان کتنا ہی گندا ہے، ایک لڑکی اسٹیج پہ ناچ رہی ہے، ایک اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، ایک ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، قتل و غارت اور زنا اور شراب کے اڈے چلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جس دن یہ اس نے پلٹا کھایا اور جس دن اس کو ہوش آ گیا اور اسے یاد آ گیا کہ میرا رب میرا خالق میرا مالک میرے انتظار میں ہے، جس دن اس کے اندر ایمان کی شمع جلے گی یہ پچھلی امتوں کے بڑے بڑے ابدالوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے نکل جائے گا. استعداد رکھی اللہ نے، استعداد وجتباکم کا میں نے تمہیں چن لیا چھانٹ لیا. تو اللہ کا چناؤ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، ہم تو غلط چناؤ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کا چناؤ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس امت کو چنا کس لیے؟ عالم انسانیت کو زندگی سمجھانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، عالم انسانیت کو آخرت کے خوفناک عذاب سے بچانے کے لیے. اس امت کا ہر مرد ہر عورت اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے، چھانٹا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ وظیفہ ملا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو جا کے بتا دو کہ تمہارا ایک خالق ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں نہیں پتا تھا ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمیں نہیں پتا تھا ہم موت کے بعد کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ زندگی اور موت، یہ جو پیدائش اور موت کے درمیان کی زندگی ہے یہ کیسے گزارنی ہے، کس طرح زندگی کے شب و روز گزاریں کہ زندگی کامیاب ہو جائے. ان سارے سوالات کا جواب انسانی علم کے پاس کوئی نہیں تھا. قرآن نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا، پھر ہمیں حکم دیا جاؤ یہ مسئلہ ساری دنیا کو سمجھاؤ کہ ان لہذا الخلق خالق کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. تمہیں یاد نہیں جب زمین تھی نہ آسمان تھا نہ کائنات تھی، کچھ بھی نہ تھا اور اللہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکہ کیا، اللہ نے ایک دھماکہ کیا اور مادے کو پھاڑا اور اسے پھاڑتا چلا گیا اور کسی کو بچھا دیا، کسی کو اٹھا دیا. اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. زمین کی طرف متوجہ ہوا. وَالْأَرْضَ وَمَا سَحَاهَا وَإِذَا الْأَرْضَ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. یہ آیات بتا رہے ہیں، ایک مادے کو پھاڑا، زمین کو بچھایا، اسے برابر کیا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اس میں پہاڑوں کو گاڑا. اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا اس میں سے پانی نکالا. ومرعاها اس میں سے چارہ نکالا. فاسکناه فی الارض پھر زمین میں پانی کو ٹھہرا دیا. 60-70 سال کا پانی ہمیں خود سٹور کرنا پڑتا تو ہم تو برباد ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یہ ٹینکی آ رہی لے لو پانی، 70 سال کا کٹھا پھر نہیں ملے گا، اس پانی کو کہاں سٹور کرتے، اس پانی سے کیا کیا کرتے، یہ تو چند دن میں میٹھا پانی تو گندا ہو جاتا ہے، بدبو چھوڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فاسکناه فی الارض. تمہاری زندگی میں سب سے بڑی ضرورت پانی ہے تو میں نے زمین میں اسے رکھ دیا ہے. کنواں کھودو نکالو، تازہ نکالو، نکلتا رہے گا. تم مر جاؤ گے پانی پھر بھی اس وقت کھڑا ہوگا. پھر تمہیں ہوا کی ضرورت ہی تو 500 میل کا غلاف چڑھا دیا، دائیں جاؤ بائیں جاؤ آگے جاؤ پیچھے جاؤ، خود زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، ہوا بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، ہوا بھی جا رہی ہے، یوں 500 میل کا غلاف ہے. یہ زمین جا رہی ہے 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اور اس کے ساتھ یہ ہوا کا غلاف بھی اس کے ساتھ سفر کرتا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہوا پیچھے رہ جائے زمین آگے نکل جائے، ایسا نہیں ہوا آگے نکل جائے زمین پیچھے رہ جائے. یہ سارے نظام اللہ جل جلالہ نے بنائے، یہ ہمیں پیغام دیا. اب جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے زمین کو بچھایا. قدر فیہا اقواتہا پھر اسی نے اس کے اندر غلوں کی طاقت رکھی، معدنیات کو بھرا، لوہے کو، تانبے کو، چاندی کو، پیتل کو، سونے کو، گیس کو، پیٹرول کو، ہیرے کو، یہ خراج کو، زمرد کو، یاقوت کو، لال کو، جوہر کو، اسی اللہ نے 2 دن کے اندر سب کچھ زمین میں بھرا. یہ زمین کا نظام بنایا. ثم مستوی الی السما پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان ایک دھواں سا تھا. فقال لہا اس نے اس کو حکم دیا. ولل ارض اور زمینوں کو حکم دیا. ایتیا آؤ جھکو میرے فرما بردار بن جاؤ طوعاً خوشی سے اور کرہن یا ناگواری سے. قالتا زمین آسمان پکارے اتینا طائعین میرے مولا ہم سر بسجود ہیں تیرے دربار میں. فقطعہن سبع سماوات اس اللہ نے سات آسمان بنائے وزین السماء الدنیا بمصابیح اس آسمان کو خوبصورت ستاروں سے سجایا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا اس چاند کو نور بنایا اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے تپایا گرم فرمایا چاند کو ٹھنڈا فرمایا. وجعلنا فيها سراجا وهاجا سورج میں آگ بھر دی چاند میں ٹھنڈک کو بھر دیا دونوں کو گردش دے دی. الشمس والقمر دائبین چاند اور سورج کو حرکت دی جس کو حتی عاد کالعرجون القدیم چاند کو ایک کھجور کی ٹیڑی ٹہنی کی طرح تبدیل کر دیا. پہلی کا چاند آخری دنوں کا چاند اس کو گھٹایا اس کو بڑھایا کیوں لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم سال دن مہینوں کا حساب کر سکو تمہیں پتہ چلے رمضان آ گیا تمہیں پتہ چلے عید آ گئی تمہیں پتہ چلے حج آ گیا تمہیں پتہ چلے اب بقر عید آ گئی تمہیں پتہ چلے کہ اب محرم آ گیا سفر آ گیا. یہ چاند کی گردش کو گھٹایا بڑھایا. وکل فی فلک یسبحون ہر ایک کو اپنے مدار میں گھمایا. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر یہ طاقت نہیں سورج میں کہ چاند سے آگے گزر جائے. وللیل سابق النہار رات میں یہ طاقت نہیں کہ دن سے آگے نکل جائے. وکل فی فلک یسبحون سب اپنے مدار پہ گھوم رہے. الشمس والقمر والنجوم وسخرات بامرہ سورج جس نے بنایا وہ اللہ اسی اللہ نے اس کو قابو کیا. چاند جس نے بنایا وہ اللہ اسی اللہ نے اس کو قابو کیا. ستاروں کو جس نے بنایا وہ اللہ اسی اللہ نے ان کو قابو کیا. تو اس نے ہمیں ببانگ دہل کہا اعلان کیا ناقوس بجایا. الشمس سورج اس کا والقمر چاند اس کا والنجوم ستارے اس کے مسخرات تابع بھی اس کے ہیں بھی اس کے غلام بھی اس کے بے امر ہے اس کے حکم کے تابع. اللہ سنو ڈیفنس والو اللہ کر اللہ سنو لاہور والو دنیا کے انسانوں اللہ لہ الخلق والامر حکومت بھی اللہ کی ہے تخلیق بھی اللہ کی ہے خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے اور قادر بھی اللہ ہے مہیمن بھی اللہ ہے اور جبار بھی اللہ ہے اور ملک بھی اللہ ہے اور قدوس بھی اللہ ہے سلام بھی اللہ ہے مومن بھی اللہ ہے مہیمن بھی اللہ ہے عزیز بھی اللہ ہے جبار بھی اللہ ہے متکبر بھی اللہ ہے خالق بھی اللہ ہے باری بھی اللہ ہے مصور بھی اللہ ہے غفار بھی اللہ ہے وہاب بھی اللہ ہے فتاح بھی اللہ ہے اور قابض بھی اللہ ہے اور باسط بھی اللہ ہے اور خافض بھی اللہ ہے اور رافع بھی اللہ ہے اور معز بھی اللہ ہے اور مذل بھی اللہ ہے سمیع بھی اللہ ہے بصیر بھی اللہ ہے لطیف بھی اللہ ہے خبیر بھی اللہ ہے حلیم بھی اللہ ہے غفور بھی اللہ ہے شکور بھی اللہ ہے علی بھی اللہ ہے کبیر بھی اللہ ہے حسیب بھی اللہ ہے جلیل بھی اللہ ہے کریم بھی اللہ ہے رقیب بھی اللہ ہے مجید بھی اللہ ہے واسع بھی اللہ ہے مجید بھی اللہ ہے باعث بھی اللہ ہے شہید بھی اللہ ہے حق بھی اللہ ہے وکیل بھی اللہ قوی بھی اللہ متین بھی اللہ ولی بھی اللہ حمید بھی اللہ مخصی بھی اللہ مبدی بھی اللہ معید بھی اللہ محیی بھی اللہ ممید بھی اللہ واجد بھی اللہ ماجد بھی اللہ قادر بھی اللہ مقتدر بھی اللہ واحد بھی اللہ احد بھی اللہ صمد بھی اللہ قادر بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ والی بھی اللہ متعال بھی اللہ بر بھی اللہ تواب بھی اللہ منتقم بھی اللہ عفو بھی اللہ رؤوف بھی اللہ مالک الملک بھی اللہ ذو الجلال والاکرام بھی اللہ مقصد بھی اللہ جامع بھی اللہ غنی بھی اللہ مغنی بھی اللہ مانع بھی اللہ دار بھی اللہ نور بھی اللہ ہادی بھی اللہ بدیع بھی اللہ باقی بھی اللہ وارث بھی اللہ رشید بھی اللہ صبور بھی اللہ حنان بھی اللہ منان بھی اللہ دیان بھی اللہ رحمان بھی اللہ سبحان بھی اللہ یہ سب اللہ ہی اللہ ہے. یہ پیغام ہے پیغام ہے جاؤ ساری دنیا کو سناؤ گانے نہ سناؤ توحید سناؤ سارنگی نہ سناؤ توحید سناؤ. یہ ذمہ داری ملی ہے یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے. اگر قرآن نہ ہوتا ہمیں کیا پتا چلتا ہمارا خالق کون ہے؟ ہمیں پتا چلا کہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، کچھ نہ تھا وہ تھا، سب کچھ ہے وہ ہے، کچھ نہ رہے گا وہ رہے گا، پر اس نے انسانوں پر انسانوں کی طرف متوجہ ہوا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے میرے بندے تجھے وہ دن یاد ہے جب تو کچھ نہ تھا؟ مجھے کیا یاد یا اللہ، میں تو تھا ہی نہیں تو مجھے یاد کیا. هل اتى هل اتى، آج بڑا اکڑتے ہو، آج بڑا اکڑتے ہو، اذان آتی ہے مسجد نہیں آتے، لڑتی گزرتی ہے تمہاری نظر نہیں جھکتی، سارنگی کی آواز آتی ہے تمہارے کان لگتے ہیں، رقص کی محفل ہوتی ہے تم دوڑے ہوئے جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو سود لیتے ہو سود دیتے ہو، تولتے ہو تو ناپ تول میں کمیاں کرتے ہو، اور حدود کو توڑتے ہو جیسے اللہ نہیں ہے کوئی، دنیا کی کسی حکومت کی حدود کو توڑ رہے ہو جیسے ان کے پاس، جیسے جیسے وہ تمہیں دیکھتا نہیں یا تم پر اس کی طاقت نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہل ایسا، ہل ایسا، یاد نہیں ہے، یاد نہیں، وہ دن تمہیں یاد ہیں جب تم کچھ بھی نہ تھے، تمہاری حیثیت کوئی نہ تھی، اور آج جو میں نے تمہیں بنا دیا تو پھر تمہاری کوئی حیثیت ہے. ذرا زمین پہ جو تم تکبر سے پاؤں مارتے ہو، ایسے گردن ٹیڑی کر کے اور اونچی کر کے ٹائی کھینچ کے لگاتے ہو اور اپنی گردن کو یوں پھنساتے ہو، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے پاؤں کی ایڑی سے زمین پھٹ جائے؟ انک لن تخرک الارض، انک لن تخرک الارض، ایسے جو پاؤں مار مار کے چل رہا ہے کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ اور یہ جو گردن اونچی کر کے چل رہا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، تو کیا تیری گردن میرے پہاڑوں سے اوپر چلی جائے گی؟ تیری گردن پہاڑوں سے اوپر چلی جائے گی؟ تیرے پیٹ کی ہوا بند کر دوں تو اسی پہ تڑپ تڑپ کے چیخو پکار اور دہائیاں دیتا پھرے، اور تیرے پیٹ کے پیشاب کو چلا دوں، پخانے کو چلا دوں، تیرے منہ کے اوپر فالش کو گرا دوں، آنکھوں کے پپوٹوں پر فالش کو گرا دے. ہماری دادی تھی مرحومہ، اس کے پپوٹوں پر فالش تھا، وہ یوں کر کے دیکھتی تھی، یہ جتنی آوارہ نظریں اٹھتی ہیں، اگر اللہ پپوٹوں پر فالش گرا دے تو کوئی روک لے گا اسے؟ اب اٹھا کے کوئی دکھائے، اب غلط دیکھ کے دکھاؤ، اب کسی کی بیٹی کو دیکھ کے دکھاؤ، وہ کتنا کریم ہے کہ روز یہ آنکھ بے حیا ہوتی ہے اور پھر بھی وہ اس کو ٹھیک دیکھنے دیتا ہے، اس میں سلائیاں نہیں پھیرتا، اس کو اندھا نہیں کرتا، دیکھ کر پھر درگزر کرتا، اچھا چلو کل توبہ کر لے گا. فرشتے کہتے اب تو کل بھی گزر گئی، اچھا کوئی نہیں صبح توبہ کر لے گا. فرشتے کہتے ہیں اللہ صبح بھی گزر گئی، کوئی نہیں چلو دوپہر میں توبہ کر لے گا. کہتے ہیں اللہ دوپہر بھی گزر گئی، چلو کوئی نہیں رات کو توبہ کر لے گا. اور اللہ وہ تو رات بھی گزر گئی. اللہ کہتا چپ کرو، مجھے اس کی توبہ کا انتظار ہے، جب کرے گا میں قبول کروں گا. کرے تو صحیح، جب توبہ کرے گا اپنے رب کو منتظر پائے گا. یہ پیغام ہے دنیا کو دینے کے لیے کہ اس کائنات کا خالق اللہ، اس کائنات کا مالک اللہ، یہاں کوئی بادشاہ نہیں صرف اللہ ہے، یہاں کسی کی حکومت نہیں صرف اللہ کی ہے، یہاں کسی کی نہیں چلتی، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے. اس چھت کے نیچے جو ہے، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا بنا ہوا ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، اللہ نے اسے چلایا ہے، اللہ اسے موت دے گا، اللہ اسے زیر زمین پہنچائے گا، اللہ اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کرے گا، اللہ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ بنائے گا، اللہ اس کے خوبصورت جسم کو کیڑوں کو کھلائے گا، اس کی توانا ہڈیوں کو چورا چورا کر کے پھر اس کی قبر کو پھاڑ کر ہواؤں میں بکھیر دے گا، پھر اللہ ان سورے کو جمع کرے گا، پھر اللہ ہی اس کو زندہ کرے گا، پھر اللہ ہی اسے حشر میں اٹھائے گا، پھر اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا، پھر اللہ ہی کسی کو جنت میں ڈالے گا اور وہ اللہ ہی کسی کو جہنم میں ڈالے گا. میرے بھائیو، یہ پیغام ہم نے دنیا کو دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج کی دنیا اس طرح زندگی گزار رہی ہے جیسے اوپر اللہ کوئی نہیں، جیسے موت کوئی نہیں، یا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، یا جنت کوئی نہیں، یا دوزخ کوئی نہیں، یا اللہ کی حاکمیت ختم ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے اور اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں تو اللہ بھی سوچ میں پڑ گیا ہے کہ اب میں لوگوں کو قابو کرو تو کیسے کروں. زمین اس کی اذا زلزلت الارض زلزالها، کوئی آج تک زلزلے کو روک سکا؟ ہوائیں اس کی یرسل الرياح مبشرات، کوئی ہواؤں کے طوفان روک سکا؟ بارش اس کی، بادل اس کے، انا سببنا الماء صبا، کوئی بادلوں کی بجلیاں روک سکا؟ کوئی بادلوں سے برستا پانی روک سکا؟ کوئی بارش اوپر کے اولے روک سکا؟ کوئی آسمان کی چھت پہ مالک بن گیا؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، کوئی اور آسمان پہ اب قبض ہو گیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاکم بن جاتا تو کائنات زیر و زبر ہو جاتی، بحر و بر ہلاک و برباد ہو جاتے، زمین پر بھی اللہ حاکم، آسمان پر بھی اللہ حاکم، مشرق میں بھی اللہ حاکم، مغرب میں بھی اللہ حاکم، شمال و جنوب پر اللہ حاکم، اور آسمان اور زمین پر اللہ حاکم، چار پاؤں پہ دوڑنے والوں کا اللہ بادشاہ، دو پاؤں پہ چلنے والوں کا اللہ بادشاہ، رینگنے والوں پر اللہ کی حکومت، منہم من یمشی علی بطنہ، رینگنے والوں پر اللہ کی سلطنت، منہم من یمشی علی رجلین، دو پاؤں پہ چلنے والوں پر اللہ کا قبضہ، منہم من یمشی علی اربع، چار پاؤں پہ چلنے والوں پر اللہ کا قبضہ، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات، ہوا میں اڑنے والے پرندوں پر اللہ کا قبضہ، زمین پانیوں میں تیرنے والی مچھلیاں، لتاکلوا منہ لحما طریا، ان ویل مچھلی پر بھی اللہ کا قبضہ، اور شارک پر بھی اللہ کا قبضہ، دریائی گھوڑوں پر، سمندری سانپوں پر اللہ تعالی کا قبضہ، پہاڑ ہمالیہ کا ہو یا وہ پنجاب کا ہو، اس سب پر والجبال ارساها، اس پر اللہ نے اس کو گاڑا، اللہ کی اس پر حکومت، اللہ کا اس پر قبضہ، برستا ہوا پانی ہو تو اللہ کے تابع، بہتا ہوا پانی ہو تو اللہ کے تابع، کھڑا ہوا سمندر ہو تو اللہ کے تابع، اٹھنے والی موج ہو تو اللہ کے تابع، دم توڑنے والی موج ہو تو اللہ تعالیٰ کے تابع، تخت پہ بیٹھے حکمران ہوں، میرے رب کی قسم اللہ کے غلام ہیں، اور زندہ میں پکڑے ہوئے قیدی ہوں وہ اللہ کے غلام ہیں، تخت پہ بیٹھ کے کوئی اللہ کی طاقت سے آگے نہیں چلا جاتا، اور زندہ اور قید میں جا کر کوئی عاجز اور لاچار نہیں ہوتا، سارے ہی بے بس ہیں اور وہی با اختیار ہے، سب بے لاچار ہیں اور وہ باچار ہیں، سب بے زور ہیں اور وہ شاہ زور ہے، سب بے دست ہیں اور وہ با دست ہے، سارے مجبور ہیں اور وہ جاگر ہے، سارے مقدور ہیں اور وہ قادر ہے، سارے محکوم ہیں اور وہ حاکم ہیں، سارے منصور ہیں اور وہ ناصر ہے، سارے مملوک ہیں اور وہ مالک ہے، سارے محفوظ ہیں اور وہ حافظ ہے، سارے مرحوم ہیں اور وہ رحیم ہے، سارے مربوب ہیں اور وہ رب ہے، وہ اپنی ذات میں احد ہے، بے مثال ہے، وہ پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، وہ دبتا نہیں، وہ جھکتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں، وہ خوف زدہ نہیں، اس کے ملک کو زوال نہیں، اس کی طاقت میں کمی نہیں، اس کی قدرت میں ضعف نہیں، اس کے خزانے بڑھتے نہیں، کیونکہ اگر بڑھیں تو مطلب ہے پہلے گھٹے ہوئے تھے، اگر وہ بڑھیں تو پہلے گھٹے ہوئے تھے، وہ بڑھنے سے پاک، کمی سے پاک، زیادتی سے پاک، اس کی ذات کی حد نہیں، اس کے لشکر کی حد نہیں، اس کے ملک کی حد نہیں، اس کی قدرت کی حد نہیں، اس کی کبریائی کی حد نہیں، اس کی جبروت کی حد نہیں، اس کی شہنشاہی کی حد نہیں، اس کے علم کی حد نہیں، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کی پکڑ کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت جنت کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، دوزخ کے عذاب کی کوئی حد نہیں، یہ مالک الملک ہے جس نے زمین آسمان کی ساری کائنات کو بنا کر اس میں انسان کو بنایا، اور پھر ہمیں بتایا کہ جاؤ دنیا کو پیغام دے دو کہ یہ اللہ ان قریب تمہیں موت دے گا، اور یہ اللہ پھر تمہارا حساب لے گا، تیار کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، غافل نہ مرو، جاہل نہ مرو، ظالم بن کے نہ مرو، زانی بن کے نہ مرو، شرابی بن کے نہ مرو، عورت بے پرد ہو کے نہ مرے، سود کھاتے نہ مرو، جھوٹ بولتے نہ مرو، ماں باپ کی نافرمانی کرتے نہ مرو، گانے سنتے نہ مرنا، ظلم کرتے نہ مرنا، جوا کھیلتے نہ مرنا، شرابیں پیتے نہ مرنا، نمازیں چھوڑ کے نہ مرنا، روزے چھوڑ کے نہ مرنا، حقوق لوگوں کے ضائع کر کے نہ مرنا، ورنہ ان بطش ربک لشدید، اے دنیا کے انسانوں، مسلمان بن کے مرنا، اے ایمان والوں، مسلمان بن کے مرنا، اے ایمان والو اللہ کو راضی کر کے مرنا، میرے بھائیو یہ پیغام سنانا ہمارے ذمے ہے۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت کی تشہیر نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف، اللہ پاک کی ذات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بھائیو اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ کہ جس کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام تھا جو ہمیں ملا، اس کائنات کے مالک نے بنایا ہے، ان قریب موت آنے والی ہے اور جو چاروں طرف سے اس کے حملے ہیں، ایک دن ہمارے اوپر بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہ پیالہ پینا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کو مٹنا اور فنا ہونا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ یہ سانس اکھڑے گا، یہ بولتی بلبل چپ ہوگی، یہ کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے، یہ آنکھوں کے بلب بجھیں گے، یہ حرکت کرتا وجود ساکت ہوگا۔ ابھی کہلایا جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب، جنرل صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، اور ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ میت کب اٹھے گی؟ میت کب اٹھائی جائے گی؟ جنازہ کب پڑھا جائے گا؟ جنازے کا اعلان کب ہوا؟ جنازہ کب اٹھایا جائے گا؟ کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، جنرل صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، اور ڈاکٹر صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، اور انجینئر صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، اور سیٹ صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، ہائے ہائے بیگم صاحب کو کب اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا؟ جنازہ کب اٹھے گا؟ میت کب اٹھے گی؟ جنازہ کہاں پڑھنا ہے؟ کہاں پڑھنا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے قیمتی کپڑے خاطر میں نہ لانے والا تھا، آج یہ لٹھے کا کپڑا کیوں پہن لیا؟ یہ تو 20,000 کے جوڑے پہننے والی خاتون تھیں، آج یہ سفید لٹھے کے جوڑے میں کیوں چپ ہے؟ یہ کیوں چپ ہے؟ یہ تو ایک منٹ چپ نہ رہنے والا تھا، یہ تو محفل کی جان تھا، میرے مجلس تھا، رونق کے محفل تھا، آج اس کے ہونٹوں پہ یہ لمبا سکوت کیوں ہے؟ یہ خاموشیاں کیوں ہیں؟ اس کی آنکھ سے تو شرارے پھوٹتے تھے، آج یہ آنکھ کھلتی کیوں نہیں ہے؟ اس کے کان تو ہر آواز پہ لگتے تھے، آج نقارے ہیں، ناقوس ہیں، پر یہ کیوں نہیں حرکت میں آ رہا؟ یہ تو کبھی 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا تھا، آج ساری رات سے ایک رخ پہ پڑا ہوا ہے، چت پڑا ہوا ہے، سیدھا پڑا ہوا ہے، اس کو حرکت کہاں چلی گئی؟ اس کی زندگی کہاں چلی گئی؟ اس کے گرد تو محفلیں ہوتی تھیں، آج اس کے قریب کو نہیں آ رہا، ماں قریب نہیں آ رہی، بیٹے قریب نہیں آ رہے، بیوی قریب نہیں آ رہی، خامن بیگم کے قریب نہیں جا رہا، اعلان ہو رہے ہیں قبر تیار ہو گئی، ہاں جی تیار ہو گئی، ارے چار کنال کا ڈیفنس کا گھر چھوڑ کے یہ چار ہاتھ زمین میں جا رہا ہے، 10-10 منزلہ بلڈنگیں بنا کر خود 10 ہاتھ زمین میں یہ نیچے جا رہا ہے، اور بڑے اعلیٰ قیم خواب کے قالین بچھوا کر، اور بڑے حسین و جمیل بیڈ بنوا کر، اور بڑے اس میں ٹھنڈے اے سی کے نظام بنا کر، یہ خود زیر زمین مٹی کے فرش پر مٹی کی چادر اوڑھ کے کیڑوں کے گھر میں، دھوکے کے گھر میں، گندگی کے گھر میں، تعفن کے گھر میں، وحشت اور تنہائی کے گھر میں یہ کیوں جا رہا ہے؟ ارے کوئی روکتا اسے نہیں، نہیں، آج جنہوں نے جنا ہے، جنہوں نے جنا ہے، یہ جن سے پیدا ہوئے وہی کہہ رہے لے جاؤ، لے جاؤ، اما کو لے جاؤ، ابا کو لے جاؤ، بیگم کو لے جاؤ، میاں کو لے جاؤ، بیٹے کو لے جاؤ، بھائی کو لے جاؤ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کل لم تکن بینی و بینک خلتن ولا حسن مضبط مرتن فی التبادلی، پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی ماں ہی نہ تھی، ہمارا کوئی باپ ہی نہ تھا، ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمارا کوئی بھائی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میری کوئی بیوی تھی ہی کوئی نہیں، میرا کوئی خامن تھا ہی کوئی نہیں، میرا کوئی بیٹا تھا ہی کوئی نہیں، قبریں اکھڑ جاتی ہیں، ویرانیوں کے ڈیرے وہاں جا کے ڈل جاتے ہیں، تنہائیوں کے حوالے انسان ہو جاتے ہیں، جو اکیلے بیٹھنے سے گھبراتے تھے، ہزاروں برس کی تنہائیوں میں جا کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے دنیا کو دینے کے لیے کہ بھائیو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، یہاں کی آبادیاں ویرانوں میں بدل جائیں گی، یہاں کے نغمے نوحے میں بدل جائیں گے، یہاں کی خوشیاں وہ غم میں بدل جائیں گی، یہاں کا بچپن وہ جوانی میں بدلتا ہے، جوانی بڑھاپے میں بدلتی ہے، بڑھاپا جا کے قبر میں ختم ہو جاتا ہے، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، جوڑ توڑ میں بدل جاتے ہیں، زندگیاں ویران اور تنہا ہو جاتی ہیں، اکیلا آیا ہے، اکیلا مرتا ہے، اکیلا اٹھایا جائے گا، یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کو پہنچانا ہے کہ لوگوں اس آنے والی گھاٹی کے لیے تیاری کرو، تیاری کرو کہ جب اللہ قبروں کو پھاڑ رہا ہوگا، انسان نکل رہے ہوں گے، وہ کیا دن ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں پھٹ رہی ہوں گی، وہ کیا دن ہوگا؟ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب دل چیر کے دیکھا جا رہا ہوگا کیا لایا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ کیا دن ہوگا جب میری کاپی کھول دی جائے گی؟ مجھے بتایا جائے، ہاں ڈیفنس میں بیان کر رہے ہو، میرے لیے کیا تھا کہ لوگوں سے واہ واہ کے لیے کیا تھا؟ آپ کو کیا پتا میں کس لیے کر رہا ہوں؟ لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں، کہ اس کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں. ایسے صحیفے کھلیں گے، دیکھ انکار کرتا ہے، یہ تیری رات ہے، دیکھ رہے ہو تم، ناچ رہے ہو، دیکھ رہے ہو تمہیں یاد نہیں تھا کہ ایک دن میں تجھے رسوا کر دوں گا، تو نے توبہ نہ کی، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو تیرے گھر میں ناچ گانے کی محفل ہے، تجھے خیال بھی نہ آیا کہ میں نے تجھے رزق دیا، تجھے دولت دی، تجھے خوبصورت گھر دیے، اس لیے نہیں دیے تھے کہ تو گھروں میں ناچ گانے کی محفل بنا دے، اس لیے تجھے رزق نہیں دیا تھا کہ تجھے غریب کی ہائے نہ سنائی دے اور غریبوں کے بچوں کے زرد چہرے تمہیں دکھائی نہ دیں، تم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ناچو اور گاؤ. رسوت و نوشرت، دیکھ رہے ہو یہ تیری رات کا رونا، یہ تیرا تڑپنا، یہ تیرا قرآن پڑھنا، یہ تیرا آنسو بہانا، یہ تیرا سجدے میں سر رکھنا، یہ تیرا مجھے اللہ اللہ پکارنا، یہ تیرا مجھے رب رب پکارنا، یہ دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا تھا، فرشتوں پہ فخر کر رہا تھا. بھائیو ایک دن آ رہا ہے جب اللہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرے گا، جب اللہ ظالم مظلوم کو الگ کرے گا، جب اللہ اچھے اور برے کو الگ کرے گا، جب زانی اور پاک دامن کو الگ کرے گا، جب سود خور اور حلال کھانے والے کو الگ کرے گا، جب بے پرد عورت اور با پرد عورت کو الگ کرے گا، جب بازاری اور پاک دامن میں فیصلے ہوں گے، جب اچھے اور برے میں فیصلے ہوں گے. یہ وہ دن ہے کہ جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں، باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں، بیٹے کہیں گے تو ہمارا باپ نہیں، تو ہماری ماں نہیں، بیوی کہے گی میں تیری بیوی نہیں، خامن کہے گا تو میری بیوی نہیں، تو اس کا دشمن بن جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آج بھائی بھائی سے بھاگ رہا، بیوی خامن سے بھاگ رہی، دوست احباب بھاگ رہے، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے رحمت کے سائے کے. تو میرے بھائیو یہ ایک خوفناک دن آ رہا ہے. ازلفت الجنت للمتقین، جنت مہد ہوئی آ رہی، اور عرض الجحیم للغاوین، اور دوزخ بھڑکتی ہوئی آ رہی. بول سرات رکھا جا رہا، ترازو لایا جا رہا، فرشتے اتارے جا رہے، اللہ آ چکا ہے، عرش چھا چکا ہے، جنت مہک رہی ہے، دوزخ بھڑک رہی ہے، اس کے انگاروں میں سے شرارے ہیں، اور جنت کے پھول اور کلیوں میں سے مہک ہے، اور فرشتے تیار کھڑے ہیں کہ کس کی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے، کس کی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے. ایک ایک مرد عورت کو یہ کھڑی آئے گی، اور قیامت کی سب سے خوفناک کھڑی ہے، یہ قیامت کی سب سے خوفناک کھڑی ہے، جب اللہ اعلان کرے گا فلاں بن فلاں کو لایا جائے، فلاں بن فلاں کو لایا جائے، اور آج اپنا حساب دے. عورتیں آ رہی ہیں کانپتی ہوئی، مرد آ رہے ہیں کانپتے ہوئے، ایسے ہاتھ پاؤں لرز رہے ہوں گے. پاکستان کی چھوٹی سی عدالت ہے، اس کی آخری سزا پھانسی ہے، اس میں بھی جاتے ہوئے پاؤں لرزتے ہیں. وہ اللہ کی عدالت، وہ اللہ کا عرش، وہ اللہ کا پہرا، وہ اس کی خوفناک دوزخ یا اس کی حسین و جمیل جنت. اب ایک فیصلہ ضرور ہوگا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، دو میں سے تیسرا کوئی نہیں ہے. یہ ہے ترازو سامنے، ادھر گناہ آ رہا ہے، ادھر نیکی آ رہی ہے، ادھر تولے جا رہے ہیں، ادھر ڈھالے جا رہے، ادھر جبریل ترازو اٹھا رہا ہے، ادھر اعلان ہو رہا فلاں فلاں کی بیٹی آج بازی ہار گئی، فلاں فلاں کا بیٹا آج بازی ہار گیا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا، اس کو لے جاؤ. یہ اعلان ہوتے ہی فرشتے جو لپک کے آئیں گے، یہ مجھے دیکھو یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، جبڑے میں، یہاں سے مردوں کو یہاں سے پکڑ کر یوں کھینچیں گے، ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے، اور عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ان کو گھسیٹیں گے، وہ لڑکتی ہوئی ہو جائیں گی، مرد لڑکتے ہوئے ہو جائیں گے. جب فرشتے ان کو پکڑنے کے لیے لپکیں گے، کہیں گے رحم کرو، رحم کرو، تو ان کو کہا جائے گا تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں، ہم کہاں سے رحم کریں، جب رحمان نے نہیں کیا تو ہم کہاں سے کریں. وہ میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، وہ ہم باز آ جائیں، ہم بس کریں، ہم واپس آ جائیں. وہ یہ زمانہ اندھا ہو چکا ہے، آج کے دانشور اللہ کی قسم اندھے ہو چکے ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ خبر کے بعد کیا شروع ہو جائے گا، انہوں نے دنیا کے سانپ سے ہمیں ڈرایا ہے، انہوں نے دنیا کی بھوک سے ہمیں ڈرایا ہے، انہوں نے دنیا کی عزت کا ہمیں غلام بنایا ہے، وہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے کا مقام ہے، مچھر کا پر ہے، جھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، وہ آگے آ رہے ہیں قبر کے سانپ اور جہنم کی آگ اور ترازو اور میدان حشر کا ترازو، جب اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اور اس کا کرتا کہاں سے آئے گا، اور تھوڑا سا موٹا، ابھی بھی نومبر ہے، نومبر مسجد میں پنکھے چل رہے تراوی میں، نومبر کا مہینہ ہے اور تراوی پنکھوں کے ساتھ پڑی جا رہی ہے، اور پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ سورج اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کوئی 2.5 crore سینٹی گریڈ پر جا کر ختم ہوتا ہے، یہ سورج 4.5 crore میل کے فاصلے پر اگر آ جائے تو ساری دنیا کی زمین بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے، ہمالیہ پہاڑ بھی پگھل کر بخارات بن جائے گا، تو میں اور آپ تو کہاں نظر آئیں گے جاتے ہوئے، یہ سورج قیامت کے میدان میں 1 mile کے فاصلے پر ہوگا، اور آج اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، صرف اللہ کا عرش ہوگا جہاں سایہ ملے گا، ہاں کچھ کو لب آ جاؤ میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، کون عدل کرنے والے آ جاؤ، عدل کرنے والا بادشاہ آ جائے، عدل کرنے والا جج آ جائے، عدل کرنے والا افسر آ جائے، عدل کرنے والا پولیس والا آ جائے، عدل کرنے والا افسر آ جائے، وکیل آ جائے، جو عدل سے منسلک آ جاؤ، عادل بادشاہ آ جاؤ، دوسرا کون آئے، وہ نوجوان مرد، وہ نوجوان عورت جس کی جوانی بے داغ رہی، اللہ کے ڈر کے ساتھ جوانی گزار دی اور اس نے اپنی جوانی کو ضائع نہ کیا، اس پہ کوئی دھبا نہ لگنے دیا، آ جاؤ یہ جوان یہ مرد عورت بھی آ جائیں، عرش کے سائے میں آ جاؤ، اور کون آئے، وہ آ جائے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، جسے مسجد کی یاد ستاتی رہتی تھی، نماز پڑھ کے جاتا تھا پھر مسجد میں جانے کا خیال اسے ستاتا تھا، وہ لوگ جن کا دل مسجدوں میں لگتا تھا، آ جاؤ، اور کون آ جاؤ، وہ دو آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، ان کی محبت اللہ کے لیے، ان کی جدائی اللہ کے لیے، آ جاؤ بھائی تمہیں بھی اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، آ جاؤ، کون آ جائیں، وہ جو راتوں کو اٹھ کر جب سب سوتے تھے اور وہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے روتے تھے، آ جاؤ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناها، وہ مرد وہ عورت جسے کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی یاد میں رو رہی، آنسو بہا رہی، یہ رو رہا، یہ تڑپ رہا، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں، جب سارا عالم سوتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قرآن تعریف کرتا ہے کہ یہ بندے یہ بندیاں ہیں، جب لوگ سوتے ہیں لحاف اوڑھ کر بیوی کے پہلو میں، بیوی خامن کے پہلو میں، یہ پہلو چھوڑ جاتے ہیں، مسلوں پہ آ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے تڑپتے اور آنسو بہاتے ہیں، محمد ابن حسین البغدادی بہت بڑے صوفیہ میں سے ہیں، ایک باندی خرید کر لائے، رات کو آنکھ کھلی تو وہ مسلح پہ بیٹھی تڑپ رہی اور رو رہی اور کیا کہہ رہی، یا اللہ جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے تجھے اس پیار کی قسم، تو انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا، اے لڑکی یہ غلط بول اٹھی تم، یوں کہ یا اللہ میں جو تجھ سے پیار کرتی ہوں تجھے اس پیار کی قسم، تو اس نے کہا محمد بن حسین اگر مجھ سے پیار نہ کرتا تو مجھے مسلح پہ بٹھاتا اور تجھے بستر پہ سلاتا، ارے مجھ سے پیار ہے تو مجھے مسلح پہ بٹھایا، تجھے نہ بٹھایا مسلح پر مجھے کیوں بٹھایا، پھر کہنے گی اے مولا تیرے میرے عشق کا راز فاش ہو گیا، اب مجھے زندہ نہ رکھ، مجھے اپنے پاس بلا لے، ایک چیخ ماری اور جان نکل گئی، وہ کہتا مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں فجر پڑھ کے اس کا کفن خریدنے گیا، جب کفن لے کر واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا، سبز کفن میں لپٹی لپٹائی دھلی دھلائی پڑی، کفن دیا پڑا اور اس پر لکھا ہوا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے، وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، تڑپتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، لوگ سوئے ہوئے، وہ رو رہے، لوگ گانا گا رہے، وہ قرآن پڑھ رہے، لوگ ناچ رہے، وہ کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کو منا رہے، لوگ شرابوں میں مست، وہ اپنی اللہ کی یاد میں مست اور مدہوش، کسی کے قدم تھرکتے ہیں ناچنے اور گانے میں، اور ان کا بدن لرزتا تھا، کانپتا تھا، اللہ کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، یہ دیکھو علی بن ابی طالب ہیں، یہ علی کون علی ہے، یہ علی کون علی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو نبی کہہ رہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی بلندیاں، فاطمہ کا خامن، حسنین کا باپ، جنت کی سردار کا خامن، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کا باپ، جنت کے شہزادوں کا باپ، اور جنت کے فیصلے ہو چکے. آپ نے کہا علی جنت میں ہے، پھر صرف جنت میں نہیں بلکہ کہا اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. اتنے بڑے فیصلے کروا کر یہ تو چین کی سوتے، مزے کی اڑاتے، صبح اٹھتے چلو فجر پڑھ لیتے، پر ان کو کیا ہو گیا؟ ان کی نیند کس چیز نے اڑا دی؟ یہ کیوں راتوں کو اٹھ کے رو رہا ہے؟ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ آج بھی علی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ ان کی شہادت کے بعد بتا رہے ہیں، آج بھی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کی آہ و بکا سن رہا ہوں. جب رات ارخر لیل السدولہ وغارت نجومہ، جب رات تھک چکی ہوتی تھی، ستارے بھی سو چکے ہوتے تھے، پر ایک ہستی تھی کوفے میں جو اکیلا مصلی پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا. کیسے تڑپتے تڑپتا تھا؟ داڑھی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ تمل مکمل ملک سلی، وہ یوں تڑپتا تھا جیسے اس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، کسی کالے ناگ نے ڈس لیا ہو، جس کا شدید زہر آنتوں کو کاٹ رہا ہو. اس طرح جب کوئی آدمی تڑپتا ہے تو میں علی کو دیکھتا تھا، وہ یوں تڑپتا تھا اسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکا الحزین، وہ یوں روتا تھا جیسے غموں کا مارا روتا ہے. ساری رات روتے گزر رہی، ارے تیری تو جنت کے فیصلے ہو گئے، تو جا سو جا. ارے میاں علی تو سو جا، تو تیری تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. مجھے تو میں تو اس لیے شور مچا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے. آپ اس لیے کہاں کہاں سے تشریف لائے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے. پر اللہ کی قسم، میرے اس گلا تھکانے کے بعد اور آپ کے آنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میری بات قبول ہے یا مردود ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کا آنا قبول ہے یا مردود ہے. پر علی کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، اس کا نبی اسے کہہ چکا ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو پھر یہ بھی ناچتا آج کے نوجوانوں کی طرح کہ اب تو چھٹی ہو گئی، جنت مل گئی، چلو بھائی اللہ غفور اور رحیم ہے، گانے بھی گاؤ، شرابیں بھی پیو، زنا بھی کرو، سب کچھ کرو. ہائے ہائے زمین پھٹ گئی ہوتی اگر دنیا حساب کتاب کا میدان ہوتی، آسمان ٹوٹ چکا ہوتا جو آج کی نوجوان نسل کر رہی ہے، اگر میرے رب کا رحمت کا فیصلہ نہ ہوتا، اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی نہ ہوتی، اور اس نے جزا سزا کو آخرت میں اگر نہ رکھا ہوتا، تو جو کچھ آج لاہور کی زمین پر ہو رہا ہے یہ زمین پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ چکا ہوتا، بجلیاں کود چکی ہوتی، شرارے لپک چکے ہوتے، اور سمندروں کا پانی چڑھ چکا ہوتا. سجدوں میں سر رکھو اس رب کے سامنے جس نے خود کہہ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے، میں اپنے بندے اور بندی کے سارے گناہ دیکھ کر بھی میں مہلت دیتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں، کبھی تو توبہ کریں گے. یہ جن کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے، یہ راتوں کو رو رہے، تڑپ رہے، بے قرار ہو رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربنا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. ارے تو پہلے ہی معاف کیا جا چکا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ ارے وہ جانتے تھے کہ اللہ کتنی بے نیاز ذات ہے، اللہ کتنی عظیم ذات ہے، اس لیے فیصلے ہونے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ من آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر وبحشة الطريق، اے میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، یا اللہ مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. معافی تو پہلے مل چکی تھی، پھر یہ تڑپنا کیوں ہے؟ پھر یہ رونا کیوں ہے؟ یہ بے قراریاں کیوں ہیں؟ یہ کس لیے رو رہے ہیں؟ ارے اللہ کی ہیبت کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے. تو میرے بھائیو، تو میرے بھائیو، یہ پیغام ہے انسانوں کو پہنچانے کے لیے. آج گھر بیٹھنے کے وقت نہیں ہے، اس امت کا گھر بیٹھنا آج کا ان کا سب سے بڑا جرم ہے کہ ایک ریلے کا ریلا ہے۔ کافر کو چھوڑو، اس بیچارے کا کیا رونا رہوں، میں اپنوں کا رونا رہوں جن کو مسلمان ماؤں نے جنا، جن کو ماؤں نے اسلم کا نام دیا، خالد کا نام دیا، عبد الرحمن کا نام دیا، اور اس کو اکرم کا نام دیا، طارق کا نام دیا، اجمل کا نام دیا، احسن کا نام دیا، ان بچوں پہ رو رہا ہوں جن کو جن کو ماں نے کسی کو زینب کہا، کسی کا فاطمہ رکھا، کسی کا سکینہ رکھا، کسی کا عائشہ رکھا، کسی کا خدیجہ رکھا، آج ان کو میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں بہتی ہوئی جا رہی ہیں۔ جو لڑکی بے پرد بازاروں کو نکل گئی، جس نوجوان کے قدم نغموں پر تبلے کی تھاپ پہ تھرکنے لگے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ان کا انجام ہوگا؟ اس حال میں موت آئی تو یہ کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیو، میں اپنی نہیں سنا رہا ہوں، میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں کہ یہ زندگی وہ نہیں ہے جس کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، یہ زندگی وہ نہیں ہے جس کے لیے خوبصورت چاند کو چمکایا گیا، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کے لیے چاند سورج کے نظام کو بنایا گیا، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ حسین کھجور کا درخت پیدا فرمایا اور اس پر میٹھا پھل لگایا اور آم کنو کیلے کے پھل بنائے، یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جس کے لیے سرسبز فرش بچھایا گیا، یہ زندگی بھائیو نافرمانی کی زندگی ہے، اس پہ اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، اور اس پہ آخرت کی بھی ہلاکت۔ اس دن کے لیے بھائیو تیاری کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، لاؤ کیا لائے ہو، دکھاؤ کیا کر کے آئے ہو، ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں، بولو، بتاؤ، جواب دو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ خدا نہ خواستہ ناکامی کا فیصلہ ہو گیا تو فرشتوں نے جبڑے سے پکڑا، کھینچا، جا کے جہنم کی دہکتی بھڑکتی آگ میں ڈالا۔ سب سے اوپر جہنم ہے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس کے نیچے لدا ہے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، اس کے نیچے حاویہ ہے۔ یہ دوزخ کے ساتھ حصے ہیں، ہر حصے کو اللہ نے بھرنا ہے۔ بچو، خو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ایک دوسرا انجام ہے جب کسی عورت کو لایا جا رہا، کسی مرد کو لایا جا رہا، نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی، اللہ خوش ہو رہا، فرشتے مسکرا رہے، جنت بھی ہنس رہی، استقبال کے لیے بے چین ہو رہی، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا، میری بندی کامیاب ہو گئی، میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ۔ اب ایک جوڑا نہیں، اب اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اس کے سر پہ جنت کا تاج رکھو۔ اب یہ تاج لکڑی کا نہیں، پلاسٹک کا نہیں، یہ دنیا کی دھات سونے کا نہیں، بلکہ جنت کا سونا، جنت کی چاندی، جنت کا یاقوت، جنت کے موتیوں سے جڑا ہوا اور جنت کے ہیروں جواہرات سے مزین سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ اور مردوں کا ایسا اللہ تعالیٰ نظام بنائے گا کہ جب ان کی کامیابی کا اعلان ہوگا، جب ان کی کامیابی کا اعلان ہو جائے، ہاں فلاں فلاں کی بیٹی کامیاب، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب، اس اعلان پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جوڑے پہنانے سے پہلے اس کا قد جیسے راڈ نکلتا ہے، ٹرین کا یوں بڑھتا جائے گا، 5 فٹ کی بجائے 130 فٹ اس کا قد لمبا ہو جائے گا۔ یہ قد تھا آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کے قد پر چلے جائیں گے، پھر چہرے کی داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، پھر صرف سر کے بال اور بھووں کے بال اور پلکوں کے بعد اور بھیگی ہوئی مونچھیں، باقی سارا جسم شفاف۔ اس پر اللہ جنت کا 100 جوڑا پہنائے گا۔ یہ 100 جوڑے کیسے اٹھائیں گے؟ جنت کا کپڑا نور سے بنتا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا۔ دنیا کا کپڑا کپاس سے بنتا ہے، کپاس کا وزن، پولیسٹر کا وزن، فائبر کا وزن، اللہ تعالیٰ نے نور سے کپڑے بنائے، بے وزن، 100 جوڑے، تاج رکھا، یوسف علیہ السلام کا حسن دیا، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دی، اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے، اور ایمان والی عورتوں کے کو ایسا حسن بخشا کہ ان کے سر کے بال جو سر کی چوٹی سے لے کر چلائے اور قوم کی ایڑی تک ان کو پہنچایا۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں جو اس کے شانوں پہ لہرائے ہیں، اس کے سر پہ تاج سجایا گیا ہے، اس کو جنت کا جوڑا پہنایا گیا ہے جو 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل کے دائرے میں اس کا لہنگا جس کو غرارہ کہتے ہیں یوں 3 میل میں گھوم رہا ہوگا, اور اس میں موتی جواہرات جڑے جائیں گے, اور جس میں سے سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا, معطر ہو جائے گا, خوشبودار ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے گھر والوں کو خوشخبریاں سناؤ, وینقلب الی اہلہ مسرورا, یہ خوش خوش میدان معاشر کو لوٹیں گے. ان کا حسن, ان کا جمال و جلال دیکھ کر لوگ کہیں گے تم کون ہو؟ وہ کہے گا ہا اقرؤوا کتابیا, میرا پیپر پڑھو, آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. بھائی تو کیسے کامیاب ہوا؟ انی ظننت انی ملاقن حسابیا, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے, میں ڈیفنس میں غافل نہ رہا, میں اپنا دفاع کرتا رہا, میں ڈیفنس کرتا رہا. یہ ڈیفنس والے بھی عجیب, سارا ڈیفنس توڑ رہے ہیں, ہندوستان کا بارڈر مضبوط کر رہے ہیں اور اللہ کا بارڈر توڑتے جا رہے ہیں, توڑتے جا رہے ہیں, توڑتے جا رہے ہیں. ہاں ہاں, اس لیے تو اللہ نے دن رکھا ہے فیصلے کا. اگر آخرت نہ ہو تو دنیا بیکار ہے, بڑی بیکار ہے. ظالم ظلم کرتے چلے جاتے ہیں, مظلوم پستے چلے جاتے ہیں, حلال کھانے والا بچے کو دوائی لے کے نہیں دے سکتا, اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا, ماں بیمار ہو جائے اس کا علاج نہیں کروا سکتا, حرام کھانے والوں کے بیٹے سیر کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں, ہر سال ان کے لیے نئے ماڈل آ رہے ہیں. اگر زندگی یہیں ختم ہو جائے تو اس سے بیکار زندگی کوئی نہیں ہے, اور اس سے کوئی فضول جہان کوئی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں نہیں, القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یسألون ایان یوم الدین, وہ دن وہ دن مالک یوم الدین, وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, وہ دن آ رہا ہے جہاں فیصلہ ہوگا. کھڑے الگ ہو جاؤ, کھوٹے الگ ہو جاؤ. کامیابی کا فیصلہ ہوا, جنت کے جوڑے کہنے, حسن یوسف ملا, عمر عیسیٰ ملی, قلب ایوب ملا, لحن داوود ملا, قد آدم ملا, اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. اللہ فرمائے گا جاؤ, ایک سے پانی پیو بھائی, اعلان نہیں ہوگا, خود ہی جائیں گے, پانی پی رہے پانی پی رہے. یہ پانی کیا کرے گا؟ یہ پانی پیٹ کا پخانہ ختم کر دے گا. پیئیں گے پخانہ نہیں آئے گا, پیئیں گے پیشاب نہ ہوگا, پیئیں گے سینے کا کھوٹ ختم, غم ختم, غصہ ختم, نفرت ختم, عداوت ختم, بغض ختم. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے, چہرے تر و تازہ چمکتے ہوئے, روشن چاند چودھری کے چاند کی طرح, چمکتے سورج کی طرح. اب کہیں گے چلو بھائی دروازہ کھولے, دروازہ بند, اور کھلواؤ کون کھلوائے, چلو بھائی چلو کہاں چلیں. آ جائیں گے اب آدم علیہ السلام کے پاس, دادا جان ابا جان دروازہ کھلوائیں, آپ پہلے نبی آپ پہلے باپ. وہ کہیں گے بیٹو میں نے نکلوایا, میں کیسے کھلواؤں, کسی اور سے بات کروں. چلو بھائی ابراہیم علیہ السلام نہ بیٹو, نوح علیہ السلام نہ بچو, عیسیٰ علیہ السلام نہیں نہیں, موسیٰ علیہ السلام نہیں نہیں, اور ادریس علیہ السلام بالکل نہیں, یوشا یوسف یعقوب اسماعیل اسحاق اور داوود سلیمان یحییٰ زکریہ الیاس ذوالکفل لوط شعیب صالح اور ہود سب آج ہاتھ کھڑے کر جائیں گے, نہیں نہیں نہیں نہیں ہم نہیں کھلوا سکتے, ہمارے بس میں نہیں. تو بھائی کوئی بتاؤ تو صحیح کون کھلوائے گا؟ کہیں گے جاؤ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا, صرف وہی ہے جس کی طفیل کھلے گا, اور کوئی نہیں یہ در کھلوا سکتا. یہ سارا مجمع اولین و آخرین, یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, دروازہ کھلوائیں. وہ آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا. آج دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آج شان دیکھو بھائی, آج شان دیکھو. اور دیکھو میرے بھائیو, آدمی کسی نہ کسی کا اثر لے کے چلتا ہے, اثر لیے بغیر چلتا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد اس کے نبی کا اثر لو, اور اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ, اس کی سیرت و صورت و مورت کو اپنی بنا لو, اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. ارے نقل بھی اتارو گے تو قیمت لگے گی بھائی, نقل بھی اتارو گے تو قیمت لگے گی. ارے سنت کو ہلکا نہ سمجھو میرے بھائیو, ایک ایک سنت پر آج ہار جیت کے فیصلے ہونے والے ہیں. آپ دیکھتے نہیں, ایک ووٹ کم پڑا لوگ ہار گئے, ایک نمبر کم پڑا بچہ فیل ہو گیا, ایک نمبر کم پڑا فیل, ایک ووٹ کم پڑا فیل، آج بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی قدر کرو، قدر کرو، اس کی قیمت سمجھو، ایک ایک روپیہ لوگ جمع کر کے سیٹھ بنے، صنعت کار بنے، پائی پائی جوڑ کر لوگ کروڑوں پتی بنے، جس نے پیسے کی قدر نہ کی وہ کروڑ پتی نہ بن سکا، ایک ایک سنت کی قدر کرو تاکہ اللہ کے دربار میں کچھ مرتبہ پا کے ہم مریں، کسی مرتبے پر اٹھائے جائیں، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ دے چلو چلو چلو چلو وم تاز الیوم ایھا المجرمون، آج تم میرے نبی کے روپ میں ڈل کر نہیں آئے ہو، ایک طرف ہو جاؤ، آج کوئی قیمت نہیں، کیا ایک روپے کی کوئی قیمت نہیں، کیا ایک نمبر کی کوئی قیمت نہیں، کیا ایک ووٹ کی کوئی قیمت نہیں، ٹائر میں سے ہوا نکل جائے جو صرف ایک روپے میں ڈالی جاتی ہے، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں، ہوا نکال دو اب گاڑی چلے گی، ڈیڑھ کروڑ کی مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو اب اسے کوئی چلا کے دکھائے، یہ اتنی قیمتی گاڑی ہو کر بھی الٹ جائے گی، کیا ہوا، ایک روپے کی ہوا تو نکلی تھی، یہ الٹ کیوں گئی، یہ ہوا اتنی طاقتور ہے یہاں کہ اگر اس کو نکال دیا گیا گاڑی الٹ جائے گی، او میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک سنت، ایک ایک سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ قیمتی ہے، تمہاری دنیا کچھ نہیں ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، اور میرے آپ کے نبی کی سنت ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، آج دیکھو اسی کے ہاتھ میں چابی ہے، آج دیکھو اپنے نبی کی شان، آپ نے کہا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، دائیں طرف سے ابو بکر نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر نکلیں گے، قدموں سے حضرت بلال کو اٹھایا جائے گا، انا خطیبہم انا قائدہم اذا وفدوا، جب میدان معاشر کی طرف لوگ چلیں گے تو ہمارے نبی نے فرما میں سب سے آگے آگے چل رہا ہوں گا، انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری لبوں پر مہرے لگ جائیں گی کوئی بول نہیں سکے گا، تمہارے نبی نے فرمایا آج میں بولنے والا ہوں گا، ابراہیم بھی دم بخود ہیں اور نوح اور یوسف بھی دم بخود ہیں اور موسیٰ اور یوشع بھی بول نہیں سکتے، عیسیٰ اور آدم بھی بول نہیں سکتے، ادریس و یحییٰ اور زکریہ بھی آج بول نہیں سکتے، آج اس معاشر کے میدان میں ایک ہے بولنے والا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آج وہ ایک بولنے والا ہے، ارے اس کی سنت کی قدر کر لو بھائیو، اس کی عظمت کو پہچانو، جس کے وجود کی اللہ قسمیں کھائے لعمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، جس کے شہر کی اللہ قسم کھائے وہذا البلد الامین، اے میرے نبی مجھے تیرے شہر کی قسم، جس کے وجود کو اللہ قرآن میں ذکر کرے لا تمدن عینیک، یہ آنکھ جو اللہ کا نبی ذکر کی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنی آنکھیں، تیری آنکھیں، وہ آنکھ کیسی حسین ہوگی جس کا اللہ قرآن میں ذکر کرے، لا تجعل یدک، تیرا ہاتھ، وہ ہاتھ کیسا ہوگا جس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا، فول وجہک، وہ چہرہ کیسا حسین ہوگا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، چہرہ پھیر لے، وہ سینہ کیسا ہوگا جس کو اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، وہ کمر کیسی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے الذی انقض ظہرک، وہ دل کیسا ہوگا جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے علی قلبک، علی قلبک، وہ زبان کیسی ہوگی جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تحرک به لسانک، پھر وہ وجود کیسا ہوگا، اللہ نے سارے وجود کو الگ الگ ذکر کیا، پھر سب کو اکٹھا کیا، پھر اکٹھا کر کے اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، لعمرک، مجھے تیرے حسین وجود کی قسم، مجھے تیرے چہرے، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیرے وجود کی قسم، او میرے بھائیو جس کی عظمت ہوتی ہے اسی کے طریقے آتے ہیں، چار سال کے بچے کو کچھ پتا ہے کہ ٹائی کیا بلا ہے، اس کو ٹائی کیوں پہنا رہے ہیں، اس کو کچھ پتا ہے کہ یہ پٹا کیوں میرے گلے میں ڈالا گیا ہے، یہ رسہ میرے گلے میں کیوں ڈالا، اس کو خبر ہے یہ ماں باپ کیوں ڈال رہے ہیں، اسکول والے کیوں ڈلوا رہے ہیں، کہ کسی کی عظمت دل میں اتری ہوئی ہے، اس عظمت کی یہ پہچان ہے کہ ہم ان لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، اب بھائی ہم کیا شور مچا رہے ہیں، جس کو اللہ نے بڑا کہا اس کو بڑا کہو، جس کے وجود کی اللہ نے قسمیں کھائیں اس کے سانچے میں ڈھلو، جس کے وجود مبارک کو اللہ نے وہ مقام بخشا کہ زمین نیچے، آسمان نیچے، عرش نیچے، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی نیچے، اور اللہ اور محمد سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قدر کرو، اس کی عظمت لے کے چلو، اس کی ایک پہچان ہے، اس کی زندگی ایک ترتیب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا نبی ننگے سر نہیں پھرا، اس امت کی عورت ننگے سر پھرے تو کہاں جا کے آنسو بہیں، کس چلو میں ڈوب کے مریں، کس پہاڑ کی غار میں جا کے خون کے آنسو بہیں۔ ہمارا تو نبی زندگی بھر ننگے سر نہیں پھرا، زندگی بھر صرف احرام کی حالت میں سر سے ٹوپی اتاری ہے، صرف احرام کی حالت میں۔ یہ ایک دن فقر ایسا تھا، فقر ایسا تھا کہ آپ کے گھر میں پہننے کو کچھ بھی نہ تھا، ایک جوڑا بھی گھر میں نہیں تھا پہننے کے لیے، صرف ایک چادر تھی، ایک چادر وہ بھی ایک انصاری عورت نے بھیجی تھی۔ آپ کے گھر میں صرف جوڑا بھی نہ تھا جس ہستی کے لیے جنت کے جوڑے اتر سکتے ہوں۔ جو اشارہ کرتا تو سنگ مرمر کے محل نہیں، سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے، جو اشارہ کرتا جس کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے، 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، آج کی اندھی گندی دنیا کو مت دیکھو، اس نے آنکھوں سے اندھا کر دیا ہے، کانوں سے بہرا کر دیا ہے، دلوں پہ مورے لگا دی ہیں، پیسے کی کھنک کے سوا آج کسی کو کچھ نہیں سنائی دیتا، اور دنیا کی چمک کے سوا آج کسی کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، پیٹ اور شہوت کے سوا آج کوئی کسی کا غلام نہیں۔ 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرو، ایک ہستی ہے جو اشارہ کرے تو لاکھوں قسم کے کھانے اس کے دسترخوان پہ سج سکتے ہیں، دنیا کی دیگوں سے نہیں آئے گا کھانا، سیدھا جنت سے مدینے میں اترے گا، یہ سب ٹھکرا کے پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھے ہو؟ کہ میری کوئی ساری امت مالدار ہوگی، میری امت کے غریبوں کو کون تسلی دے گا، جب وہ سوکھی روٹی کھائیں گے، جب وہ کچے پیاز سے روٹی کھائیں گے تو انہیں کون تسلی دیتا؟ انہیں بتا دو کہ تمہارا نبی، اس کو تو کچا پیاز بھی نصیب نہ ہوا، تم تو سوکھی روٹی کھا رہے ہو، اس نے تو تین دن ایک لقمہ بھی نہ کھایا، تمہارے تو ناشتے کے ٹکڑے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، تمہاری شادیوں پہ ہزاروں من کے حساب سے کھانا باہر کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا ہے، اور تمہارا نبی تو تین دن ایک لقمہ نہیں کھاتا تھا، ایک لقمہ، اور آپ بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ لگاتے تھے، سرانے کو یوں لگاتے تھے کہ کہیں کوئی آسرا ہو جائے اور یہ پیٹ کی آگ کچھ مدھم ہو جائے۔ ایک اشارے کی منتظر تھی ساری جنت، سارے مکے کے پہاڑ، مدینے کے پہاڑ، کہ یہ اللہ کا نبی کہے اور ہم سونا چاندی بن کے آ کے ڈھیر ہو جائیں۔ اس کے باوجود وہ فقیر بن کے گیا، فقیر بن کے رہا، اس کی عظمتوں کو اتنا بھی سلام نہ کر سکے کہ اس کے طریقے میں 4 دن زندگی کے گزار جاتے، اس کی عظمت اتنی بھی نہ لے سکے کہ اس کے طریقوں پر چل کر فخر محسوس کرتے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اپنا لباس ہی چھوڑ دیا، اپنی معاشرت کو چھوڑ دیا، اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا، کیا ہم کوئی کٹی پتنگ ہیں، کیا ہم کوئی بے راہبر کے ہیں، یا ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں، یا ہماری کوئی منزل نہیں، یا ہمارا کوئی نشان نہیں، کیا ہم کوئی بھٹکا ہوا قافلے کے مسافر ہیں، یا ہم صحراؤں میں بھٹکے ہوئے راہی ہیں، یا کالے پہاڑوں میں چلنے والے مسافر ہیں، کسی سے کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کی قسم، ہماری منزل ہے، ہمارا راہبر ہے، ہمارا راہرو ہے، ہمارا ہادی ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، محمد اس کا نام ہے، احمد اس کا نام ہے، ماہی اس کا نام ہے، حاشر اس کا نام ہے، عاقب اس کا نام ہے، فاتح اس کا نام ہے، ابو القاسم اس کا نام اللہ نے رکھا، طہٰ اس کا نام اللہ نے رکھا، اس کو یاسین کہا، اسے طہٰ کہا، اسے فاتح کہا، اسے خاتم کہا، اسے عاقب کہا، اسے حاشر کہا، اسے محمد کہا، اسے احمد کہا، اسے شاہد کہا، اسے نذیر کہا، اسے مبشر کہا، اسے داعی کہا، اسے سراج منیر کہا، اسے مزمل پکارا، اسے مدثر پکارا، اسے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، اسے خاتم النبیین کی اس کو چادر اڑائی، اسے اولین اور آخرین کا سردار بنایا۔ آج حشر کا دن ہے اور اللہ کا جھنڈا اس کے سر پہ لہرا رہا ہے، آج جنت میں جانے کا وقت ہے اور چابی گم ہے، بڑے یہ خلیل اللہ کھڑے، ذبیح اللہ کھڑے، روح اللہ کھڑے، چابی گم ہے، ہاں حبیب اللہ یا نبی اللہ، آئیے کہیں گے میں ہوں میں ہوں میں ہی ہوں، وہ گئے سجدے میں، سارے جنتی دیکھ رہے ہمارے نبی گئے سجدے میں، سر رکھا، کچھ میان عاشق معشوق رمزیز، عاشق اور معشوق میں گفتگو ہوئی گفتگو ہوئی، اتنے میں آواز آئی اللہ کی، ارفع راسک سل تعطا اشفا تشفا، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ ملے گا، بول پورا ہوگا، مانگ کہ یا اللہ جنت کھول، کا تو افتتاح کر پھر کھولوں گا، فیتا کاٹو سیتا کاٹو، آج تیرے ذریعے سے فیتا کٹے گا، چلو آج تیری تفیل کھلے گی، تیرے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، پہلے تو جائے گا، تیری امت جائے گی، پھر کوئی اور جائے گا، تو اتنے میں ایک سواری ایسے اڑتی ہوئی آئے گی، بڑا کر ہمارے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ سواری کھڑی ہوگی، اس کی رسی ایسے نیچے گر جائے گی، ایسے یہ رسی کھڑی ہوئی، سارے یوں دیکھ رہے، یوں ایڑیاں اٹھ جائیں گی، کون کون کون کون پکڑے گا، کون پکڑے کون پکڑے گا، لو بھائی سب سے بازی لے گیا حبشی کا بیٹا، اللہ کہے گا بلال حبشی کو پکڑو، بلال حبشی کو پکڑا، بلال پکڑ کے لے گئے، وہ گئے، آپ جا کر دردست میں، تو اندر سے فرشتہ کہے گا کون کون، تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے تو انتظار میں بیٹھے، آپ کے رب کا فرمان تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، یا رسول اللہ میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے اٹھ کے دروازہ نہیں کھولا، آج پہلا اور آخری موقع ہے، آپ کے لیے اٹھا ہوں کبھی نہیں اٹھا، آپ کے لیے کھول رہا ہوں کبھی نہیں کھولا، دروازہ کھولے گا آپ اندر داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں، وہ ڈیفنس والے سارے پیچھے رہے، وہ جھگیوں والے آگے آگے، جھگیوں والے آگے آگے، وہ ڈیفنس والے پیچھے پیچھے، ہاں بھائی وہاں فیصلہ عمل پہ ہوتا ہے، جھگیوں والے نافرمان ہوں گے تو وہ بھی پکڑے جائیں گے، جھگیوں والے نافرمان ہوں گے تو وہ بھی پکڑے جائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی غریب آدمی نافرمان ہو تو اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ سے فرمائے گا ارے چلو مالدار کو تو دھوکہ دیا پیسے نے اور اس نے مجھے سجدہ نہ کیا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، تو کیوں میرے سجدے کا انکاری ہو گیا، تو آپ نے کہا میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے اور ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے، تو آپ نے کہا ابو بکر ابو بکر، پھر آپ نے فرمایا اس عمر ایک محل دیکھا جنت میں بڑا حسین، میں نے پوچھا کس کا، مجھے کہا گیا قریشی کا، نام نہیں بتایا، میں سمجھا میرا ہے، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے، پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے، پھر آپ نے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، پھر آپ نے فرمایا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری، حواری کسے کہیں، جس کا دل کسی کی محبت میں بالکل صاف ہو شفاف ہو، اس کا اردو میں کوئی ایک لفظ کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کہا ایک ہر نبی کا ایک ساتھی، میرے دو، ایک طلحہ ایک زبیر، ایک طلحہ ایک زبیر، اور پھر جب یہ جنت میں داخل ہوں گے آگے فرشتوں کا سلام علیکم، پہلا گارڈ آف آنر سلام علیکم سلام علیکم، سب کریں سلام علیکم، ان کو نشے چڑھ جائیں گے، یہ دو چار آدمی سلام کریں تو آدمی کو لگتا ہے پتنی میں ہوا میں اڑ گیا ہوں، اور آج تو فرشتے سلام کر رہے ہیں سلام علیکم سلام علیکم، دوسری خوشخبری تیز تم آپ پاک ہو گئے، پاک کس چیز سے، موت سے، کس چیز سے، بڑھاپے سے، کس چیز سے، دکھ سے، غم سے، تھکن سے، بیماری سے، ذوق سے، ذلت سے، دکھوں سے، دردوں سے، تکلیفوں سے، زوال سے، ہر چیز سے پاک، پیشاب سے، بہانے سے، تھوک سے، خون سے، گندگی سے پاک، فدخلوہا آئیے آئیے، کتنے سال کے لیے، خالدین، ہمیشہ کے لیے. کبھی مر جائیں گے؟ نہیں, ابدا ابدا, خالدین فیہا ابدا ابدا. کیسا ابد ہے بھائی؟ جیسے تیرا رب ابدی ہے تو بھی ابدی ہو جائے گا. مزے آ گئے, مزے آ گئے. آگے پھر نوکر کھڑے سواریاں لے کر, اڑتے ہوئے پہنچے جنت کے دروازوں پر. آگے کیا دیکھا؟ تو ان کی بیویاں ان سے پہلے پہنچ چکی ہوں گی. ایمان والی عورت پہلی جنت میں پہنچ جائے گی مردوں سے, اپنے خامدوں کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر استقبال ہو رہا ہے, اور اس کو چار خوشخبریاں سنا رہی. انت حبی و انا حبک, تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. انا الراضیہ فلا اسخط, اب لڑائی کبھی نہیں ہوگی, ہمیشہ خوش رہیں گے. انا الناعمہ فلا ابأس, اب ہمیشہ جوانی, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. انا الخالدہ فلا اموت, اب موت نہیں, ہمیشہ زندگی. انا المقیمہ فلا ارحل, اب ہمیشہ ساتھ دوں گی, اب کبھی ساتھ نہ چھوڑے گا, کبھی ساتھ نہ چھوٹے گا. یہ چار خوشخبریاں. دنیا میں تو یہ ہوتا نہیں, لڑائی بھی, موت بھی, جدائی بھی اور بڑھاپا بھی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جنت میں جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم. دونوں آ رہے, تخت پہ بیٹھ رہے, نیچے دیکھا بہتی ہوئی نہریں, دائیں بائیں دیکھا فوارہ مارتے چشمے, ابلتے بہتے چشمے, اور آگے دیکھا تو قطار اندر قطار نوکروں کی قطاریں, اوپر دیکھا تو جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے, سامنے دیکھا تو اڑتے ہوئے پرندے, اور جھکے ہوئے اوپر سے پکے ہوئے خوشے, اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئی سرائیاں, اور سجے ہوئے دسترخوان, اور خوبصورت کمر بند چوک و چوبند غلام, بکھرے ہوئے قالین, قطار اندر قطار لگے ہوئے گاؤ تکیے, دیکھ رہے کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی دائیں کبھی بائیں, حیران پریشان, یہ کہاں آ گئے, یہ کہاں آ گئے, یہ کیا گھر ہے, یہ کیا جگہ ہے. اس حیرانی میں ہیں, پریشانی میں ہیں کہ پھر جنت کے دروازے کھلے اور پھر فرشتے آئے. السلام علیکم, سلام علیکم, یہ پھر سلام شروع ہو گئے. سلام علیکم, یہ سلام کیسا ہے؟ بما صبرتم, بما صبرتم, جو آپ نے ڈیفنس میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری, دیوانے نہ ہوئے, آج اس کا صلہ پاؤ تو ایک نشہ چڑھا ہوگا. ہمیں فرشتے سلام کر رہے, ہمیں گارڈ آف آنر پیش کر رہے. فرشتے نکلیں گے اور آپس میں فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم اللہ پاک کا عرش یوں کھل جائے گا, پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے, تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. ہاں, یہ زندگی لے کر ہم نے دنیا میں جانا ہے, اس زندگی کا تعارف کروانا ہے. تبلیغ کوئی جماعت نہیں بلکہ پیغام حق کو دنیا میں پہنچانے کی محنت ہے, اپنی زندگیوں میں اتارنا اور دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا. یہ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی محنت بنائی ہے, ہم اس کو لے کر دنیا میں پھر رہے ہیں اور اس کی یہ صدا لگا رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو نجات ملے گی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. اس کے علاوہ کہیں جائے نجات نہیں, کہیں جائے پناہ نہیں, کوئی امان نہیں, کوئی پناہ نہیں. نہ چین ملے گا, نہ سکھ ملے گا, نہ امن ملے گا. صرف ایک در ہے, ایک گھر ہے, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی والا ہے. جو اس میں بھلا, جو اس میں چلا, اللہ تبارک و تعالی اسے یہاں بھی کامیاب کرے گا, اسے وہاں بھی کامیاب کرے گا. باقی اللہ پاک کی کسی سے دوستی نہیں, کسی سے تعلق نہیں. وہ توبہ کی وہ توبہ کا اعلان کرتا ہے, اپنے رب کو منا لو, اس کا منانا بڑا آسان. اور زندگی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں گزار لو. اس کو بھائیو سیکھنے کے لیے ہم صدا لگا رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کا, آؤ بھائی اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں. آ جاؤ, بہت اپنے من کو منا لیا, بہت گانے سن لیے, بہت جھوٹ بول لیے, بہت ماں باپ کی نافرمانی کر لی, بڑے قدم یہ غلط اٹھے. آج رمضان کی مبارک راتیں ہیں, اس میں توبہ کر لیں, اس میں اپنے اللہ کو منا لیں کہ وہ بھی انتظار میں ہیں. پہلے آسمان پر اس کا عرش آ چکا ہے اور کہہ رہا ہے اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, سب معاف کر دے گا, جو مرضی کرتے جاؤ. یہ بھی دھوکا ہے, یہ بھی دھوکا ہے. میری کوئی بخشش کوئی نہیں, میرے بہت گناہ ہیں, یہ دونوں چیزیں دھوکا ہیں. اللہ کی رحمت پہ دلیر ہو کے گناہ نہ کرو, ورنہ ابن زیاد اور حسین کا فرق مٹ جائے گا. ورنہ شمر اور حسین کا فرق مٹ جائے گا. اگر رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار اگر ایک ترازو میں تول دیا جائے, پاک دامن با پرد عورت اور بازار کی زینت بن کے چلنے والی عورت اگر دونوں کا ایک ترازو میں تولنا ہوتا, سچے اور جھوٹے تاجر کا اگر ایک ترازو ہوتا, تو پھر حسین اور شمر کا تو کوئی مقام ہی نہ رہا, پھر تو دونوں ایک ترازو میں تل گئے. یہ اتنی بڑی خونی داستان کیوں تاریخ کے صفحات میں لکھی گئی اور کیوں دھرتی پہ اتنا مقدس خون گرایا گیا؟ وہ اہل بیت جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو, انہوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں. اگر ظالم اور مظلوم, زانی اور پاک دامن, با پرد اور بے پرد, اور سود خور حلال کھانے والا, رات کا رونے والا اور رات کا ناچنے والا, اگر دونوں کے لیے ایک ہی ترازو ہے, تو اتنی بڑی عشق کی نہ داستانیں کیوں وجود میں آئیں؟ کیوں سر نیزوں پہ لٹکے, کیوں آروں سے چیرے گئے, کیوں سولیوں پہ لٹکائے گئے, کیوں آگ میں جلائے گئے, کیوں بھوکے شیروں کے سامنے ڈالے گئے, کیوں بیوی بچوں سے جدا کیے گئے, کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, کیوں ان کی راکھ کو پانیوں میں بہایا گیا؟ تو یہ ساری تاریخ پھر فضول ہو جاتی ہے. تو یہ دلیری ہے, یہ بھی حرام ہے. نہیں نہیں, غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری حدیں توڑ دو. اور نا امیدی بھی حرام ہے کہ میری تو بخشش کوئی نہیں, میری تو معافی کوئی نہیں, مجھے تو معافی نہیں کرے گا. نہیں نہیں نہیں نہیں, اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی, او میرے بندو, او میرے بندو. واہ جی واہ, سبحان اللہ. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ایک دفعہ صاحب پر سوچ سوچ کے بس میں پاگل ہی ہو رہا تھا. بچہ نافرمان ہو جائے, ماں کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں, تو میرا بیٹا ہی نہیں. باپ کہتا تو میرا لطفہ ہی نہیں. جنہوں نے جنا وہ کہہ رہے ہیں تو میرا بیٹا ہی نہیں, میری آنکھوں سے دور ہو جا, نکل جا. مجرم کو پولیس والے کیسے بلاتے ہیں؟ جس نوکر پہ ناراض ہو جائیں اس کو آقا کیسے بلاتا ہے, کیسے ڈانٹتا ہے, کیسے گالیاں دیتا ہے؟ فوج والے مجرم کو پکڑتے ہیں تو کیسے سختی کرتے ہیں اور کیسے اس کو پکارتے بلاتے ہیں؟ وہ اللہ کیسے پکار رہا نافرمانوں کو, اللہ کیسے نافرمانوں کو پکار رہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ خطاب مسلمانوں کو نہیں ہے, یہ خطاب پوری دنیا کے انسانوں کو ہے, مسلمانوں کو بھی, کافر کو بھی, ہندو کو بھی, دہریے کو بھی, بدھ مت کو بھی, سکھ کو بھی, عیسائی کو بھی, یہودی کو بھی, ملحد کو بھی, مشرک کو بھی, با پرد کو بھی, بے پرد کو بھی, آوارہ کو بھی, پاک دامن کو بھی, زانی کو بھی, تہجد گزار کو, ساری دنیا کے نافرمانوں کو خطاب ہے. یہ صرف مسلمانوں کو نہیں, ساری دنیا کے نافرمان, فرما بردار, ساری دنیا کے مسلم اور مشرک, سب کو اللہ کہتا ہو مجرموں سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا. یہ تھا بادشاہ کا لہجہ, اے نافرمانوں ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں دوزخ میں جلا کے برباد کر دوں گا. واہ واہ, سبحان اللہ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یا عبادی. کیا کہہ رہا ہے؟ او میرے نافرمان بندو. کبھی نافرمان کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے؟ جو شاگرد فیل ہو جائے استاد کہتا ہے تو نے میری ناک کٹوا دی, تو نے ہمارے سکول کو بدنام کر دیا, اس کو نکال دو ہمارے سکول سے, ہمارا ریزلٹ خراب ہو رہا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا؟ او میرے, سبحان اللہ. جیسے ماں کہتی او میرا لال, او میرا جگر, او میرا بچہ, او میری بچی. جو ماں کے لہجے میں مٹھاس ہوتی ہے اس کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ میں اتنا تو کہوں گا کہ وہ ماں کہہ رہی تھی میرا بچہ, میرا لال, لیکن اس ماں کے لہجے میں جو مٹھاس تھی, جو ایک حلاوت تھی, جو ایک لپک تھی, اس کا کوئی زبان ترجمہ کر سکتی؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. نافرمان کون سے ہیں؟ علی انفسہم. یہ نافرمان کون سے ہیں؟ وہ نہیں جو کچھ نیکی کرتے ہیں, کچھ گناہ کرتے ہیں. علی کا مطلب یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی ان کی گناہوں سے سیاہ ہو چکی, انہوں نے زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہے, سورج چاند ستارے سب اس کے گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں, آسمان کی چھت تک ان کے گناہ جا چکے ہیں. علی انفسہم, گناہوں میں ڈوب گئے, گناہوں میں غوطے لگا لیے, جسم کا کوئی بال, کوئی رواں, کوئی رونگٹا اس بادشاہ کی نافرمانی سے خالی نہیں ہے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے او میرے نافرمان بندہ، میرے بندو، میرے، اور میں ترجمہ تو کر رہا ہوں، میں نے کہا مجھے میرے رب کی قسم جو اس میں مٹھاس ہے، جو اس میں شہد ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اور لاؤ کسی بڑے سے بڑے علامہ کو بھی وہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لفظ تو میں بھی بتا رہا ہوں، دوسرے کوئی اور اردو دان اچھے طریقے سے بتا دے گا، لیکن میرے بھائیو جو اس میں مٹھاس ہے، اور وہ مٹھاس ہے نافرمانوں کے لیے، ایسے نافرمان جنہوں نے بھول کے کبھی سجدہ نہ کیا ہو، اللہ ان کو کہہ رہا ہے یا عبادی، جیسے ماں باہیں پھیلا کے کہہ رہی ہو میرا لال، میرا بچہ، میرا جگر، میری ٹھنڈک، اے ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، یا عبادی، میرے بندو، میرے بندو، کون سے، میرے نافرمان بندو، کیوں ڈر گئے ہو، کیوں ڈر گئے ہو، کر لو اور بھی حوصلے گناہ کے تو وہ بھی کر لو، لیکن تم توبہ کر لو، میں سارے معاف کر دوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ، لفظ اپنا لائے ذاتی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، یہ کیا اللہ کہہ گئے، کون اس کا ترجمہ کرے، او میرے نافرمان بندو، او میری، ارے دل سخت ہو گیا، آنسو نہیں نکلتا، ہائے تو نکلتی ہے، ہائے تو کر دو، ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی قسم آپ کی ہائے کے ختم ہونے سے پہلے آپ کی زندگی کا ہر ورق اللہ پھاڑ کے نیا لگا چکا ہوگا، نئی فائل لگ جائے گی، نئی کتاب آ جائے گی، اور اس کو کوئی پکارے تو صحیح، کوئی اس کے سامنے روئے تو صحیح، کوئی توبہ تو کرے، اے ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، قارون زمین میں جا رہا تھا، زمین میں سیدھا تھنسرا زندہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا ہے، معاف کرو، معاف کرو، وہ کہہ رہے ہیں اور جاؤ، اور جاؤ، اور جاؤ، جب سارا زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، تو نے اس سے معاف نہ کیا، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اس کو معاف کر دیتا، تو آؤ بھائی آج بیٹھ کے توبہ کریں، آج اللہ کو منا لیں، اتنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، نرسری نظر آ رہی، کیبل کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، جب ننگے ناچ گھر گھر دیکھے جا رہے ہوں، اس دور میں یہ حسین نوجوان اللہ کی بات سننے آ رہے ہوں، تو ہمیں بھی امید ہے کہ صبح صادق قریب آ چکی ہے، ہاں بہار آئے گی، جاؤ ساری دنیا کی خزاؤں سے کہہ دو جو زور لگانا ہے لگاؤ، بہار آ کے رہے گی، جاؤ ساری دنیا کے شیطانوں سے کہو جتنا بھی عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہو اور کر دو، جتنا نوجوانوں کو آوارہ کرنا چاہتے ہو اور کر کے دے دو، لیکن ہدایت کا سورج چڑھ کے رہے گا اور گمراہی کی رات وہ جا کے رہے گی، ساری دنیا کے باطل کے مٹنے کا اللہ وقت لا چکا ہے، جب ایسے نوجوان اللہ کی بات سننے آ رہے ہوں، جب ایسی اس وقت میں جب لاہور تاریکیوں میں ڈوب کر نافرمانی میں گم ہو رہا ہو، اس میں ایسے ہزاروں کے مجمع اور 98% نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں، یہ صبح صادق نہیں تو اور کیا ہے، یہ کلیوں کے کھلنے کا وقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ رات جانے کو ہے، دن چڑھنے کو ہے، ساری دنیا کے شیطان زور لگا لیں، ان اللہ تعالی، ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اپنے کام کو وجود دے کے رہتا ہے، اپنے فیصلوں کو پورا کر کے رہتا ہے، لا راد لما قضیت، اس کے فیصلے ٹل نہیں سکتے، لا مانع لما اعطیت، اس کے دیے کو کوئی لے نہیں سکتا، لا معطی لما منعت، اس کے چھینے کو کوئی دے نہیں سکتا، لا راد لما قضیت، اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، یہ بھائیو یہ صبح صادق ہے میرے سامنے، آج توبہ کر کے اٹھو کہ بس یا اللہ آ گئے، جی تو کہتا ایون ہے، جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے ساتوں آسمان میں غلغلہ مچ جاتا ہے، چراغاں ہو جاتا ہے، ساتوں آسمان روشنیاں جگمگ جگمگ برق پارے، ارے فرشتے کہتے ہیں یہ کیا ہوا، آج آسمان کیوں سجا دیے گئے؟ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے اور بندی نے اپنے رب سے صلح کر. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیو، آج اللہ سے صلح کر کے اٹھیں، صلح کر لیں، آج توبہ کر لیں. ایسا مالک کہیں سے ملے گا جو یوں کہتا ہو کہ اچھا توبہ کر لی، جاؤ پھر تیرے گناہوں کے بدلے میں میں تجھے نیکیاں دیتا ہوں؟ ایسا مالک کوئی لائے گا؟ ماں کو منانے جاؤ وہ سلواتیں سنائے گی، گالیاں دے گی، پھر جا کے معاف کرے گی. باپ کو منانے جاؤ اس کے تیور بدل جاتے ہیں. بھائی کو منانے جاؤ وہ کنڈی نہیں کھولتا، وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہزاروں چکر لگواتا ہے. وہ کسی افسر کو منانا ہو تو ناک زمین پہ جا کے لگانا پڑتا ہے. اور جب مالک الملک کے دربار میں توبہ کر کے اسے منانا ہو، گناہوں کے ڈھیر ہیں، 70 سال کے، 60 سال کے، 20 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے، 30 سال کے، 50 برس کے، 50,000 سال کے کیوں نہ ہو، سر پہ بوجھ گناہوں کا ہے اور آسمان کی چھت پہ جا چکا ہے. اب یہ بوجھل قدموں سے آ رہا، چپکے چپکے آنسو بہاتا آ رہا اور یوں کہتا آ رہا ہے، آج تو اللہ کو منانے آتا ہوں، منانے جاتا ہوں. اس کا قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، میں بھی بے قرار ہو کر عرشوں سے اتر آتا ہوں اور آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ماں استقبال نہیں کرتی، باپ استقبال نہیں کرتے، بھائی گالیاں دیتے ہیں اور اللہ نیچے آ جاتا، اللہ نیچے اتر آتا ہے، واہ واہ میری بندی آ گئی، میں تو کم سے تیرے انتظار میں تھا، میرا بندہ آ گیا اور میں تو کم سے تیرے انتظار میں تھا، ایک بھی تو تانا نہ دیا، 4 دن معافی نہ مانگو اما سے. وہ کہتی پہلے کہاں مر گیا تھا، پہلے کہاں دفع ہو گیا تھا، آج معافی مانگ رہے. 70 برس گزار دیے نافرمانی کرتے ہوئے اور آج بوجھل قدموں کے ساتھ، دانت کاٹ کے ان کاٹنے کو نہ رہے، آنکھ دیکھنے کو نہ رہی، کان سننے کو نہ رہے، پاؤں میں جان نہ رہی، اس بیزاری کے عالم میں بھی وہ چلا ڈیفنس کی مسجد کو معافی مانگنے. اللہ آگے آ جا، یہاں کوئی تانا نہ سنے گا، یہاں کوئی بولی نہیں سنے گا، پہلے کہاں مر گیا تھا، آ جا تیرے انتظار میں ہوں. میرے بھائیو، آج توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کو منا کے اٹھو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا، یہ گویا آج کا گویا نہیں کروں گا سارا، وہ تو ایسے ہی گایا کرتا تھا محفلوں میں، ویسے ہی گایا کرتا تھا، پھر اس کے بڑھاپے میں آواز ختم ہو گئی، لوگ کچھ دیا کرتے تھے، جب بوڑھا ہو گیا آواز بیٹھ گئی، روٹی بند ہو گئی، فاقہ آیا، جنت البقیع میں جا بیٹھا، کہنے لگا میرے مولا ساری زندگی تیری نافرمانی کی، روٹی ملتی رہی، اب کوئی سنتا نہیں ہے، روٹی بند ہو گئی ہے، میں نے تجھے بھلایا، تو نے تو مجھے نہیں بھلایا ہوگا، یا اللہ میرا انتظام فرما. حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے کو خواب میں آواز آئی، عمر میرے بندے کو پہنچو. حضرت عمر بھاگے، ننگے پاؤں بھاگے، وہ ایک جھاڑی کے پیچھے اللہ سے بات نہیں کر رہا. جب اس نے آپ سنی، دیکھا تو عمر آ رہا ہے اور وہ بھی ننگے پاؤں آ رہا، ان کا بھائی آج میں مارا گیا، آج میں پکڑا گیا. وہ آگے لگ کے بھاگا. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو، اور میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہے مجھے اسی نے بھیجا ہے. تو اس کی ہائے نکلی، کہنے لگا ہائے میرے مولا، ساری زندگی تجھے بھلایا، جب یاد کیا تو روٹی پر یاد کیا، یا اللہ تو نے پھر بھی لگتا ہے کہا اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میری توبہ. اور یہ کہہ کر اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. حضرت عمر نے خود اس کو قبر میں اتارا، خود اس کا جنازہ پڑھایا. اور بھائیو، یہ ساری ہماری نرسری بیٹھی ہوئی ہے، بہت کانٹے بوئے ہیں، اب تو ایسا دامن تار تار ہوا ہے کہ تنہا داغ داغ شد، صرف پاؤں میں کانٹے نہیں چبے ہیں، ہمارے روئے روئے میں کانٹے پیوست ہیں، ہماری زبان فریادی نہیں، اب ہماری روحوں میں فریاد اتر چکی ہے. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آگ لگا دی، اس دیش کو آگ لگا دی. آؤ آج توبہ کریں، آج اپنے اللہ کو منا لیں. کوئی پہلے آسمان پہ آیا بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آج یہ نوجوان کیسی توبہ کرتے ہیں, ادھر فرشتے کھڑے ہیں, وہ شیطان مردود تو قید ہو چکے ہیں, ہمیں ابھی وہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, 15-20 دن اور بھی وہ بند ہیں, موقع ہے آج توبہ کر کے اٹھو, آج دامن نچوڑ دو, اس طرح جاؤ گے کہ تمہارے دامن پر ایک داغ بھی اللہ باقی نہیں چھوڑے گا. یہ توبہ کرنا اور ساری دنیا سے توبہ کروانا, یہ ہے تبلیغ کا کام. ہم اس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, اس کے لیے درخواست کر رہے ہیں, تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے, اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی کی دعوت دے رہے ہیں. تو بھائیو ہو, پتہ نہیں 4 مہینے دو گے کہ نہیں دو گے, آج توبہ کی ہاں تو کر لو میرے ساتھ, یوں کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ساری دنیا کے انسانوں تک اس بات کو لے کر ہم نے جانا ہے. اگر تبلیغ کوئی جماعت ہوتی, یہ کب کی مر مٹ کے ختم ہو چکی ہوتی. یہ جماعت نہیں ہے, یہ محنت ایمان ہے, یہ دعوت اسلام ہے. جس نے اس کو اٹھایا, وہ نظام الدین کی چھوٹی سی بستی سے اٹھایا, میوات کے جھونپڑوں سے چلایا اور 6 براعظم میں اس کو گردش دے دی. 6 براعظم کے مسلمان, ہر طبقے ہر مکتب کے مسلمان آج اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھر رہے ہیں, اور جھونپڑوں سے لے کر تخت شاہی تک اور ایوان صدر تک اللہ تعالیٰ اپنی آواز کو پہنچا رہا ہے, لگوا رہا ہے. آج بھائیو اپنے اللہ کو منا لو, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی جا کے مناؤ کہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے, اللہ کی ناراضگی ہے, ہم توبہ کریں گے, وہ خوش ہو جائے گا, وہ راضی ہو جائے گا. خود بھی توبہ کرنا, اوروں سے بھی توبہ کروانا, یہ ہے تبلیغ کا کام. اب توبہ تو سامنے کر لینا, اب بولو نقد کون ٹائم دے گا. بیچ میں ابراہیم علیہ السلام ایسے جا رہے تھے تو جبریل نہ رہ سکے, بول اٹھے, تو آپ کو مدد کی ضرورت نہیں, کیونکہ جبریل کو تو خود پتہ نہیں کہ باقی کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے, تو وہ نہ رہ, آپ کو مدد نہیں چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بولے مدد کی ضرورت تو ہے پر تیری نہیں. جبریل کا بھی انکار کر دے, تیری نہیں, اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم. تو اللہ نے کیا کیا, پھر اللہ نے آگ کو بجھا دیا ہوتا, یا ہوا چلا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پار گرا دیا ہوتا, دو آسان کام تھے نا, آگ کے پار آگ بجھا دی, نہیں نہیں آگ آگ رہی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا بس. اور بیک وقت جلا بھی رہی ہے لکڑیوں کو اور ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو رہی ہے, واہ واہ. توکل علی اللہ, توکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے. ان کا یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس, میں چاہتا ہوں سب سے بڑا غنی بن جاؤں. تو آپ نے فرمایا کن قانعا تكن اغنى الناس, تو قناعت اختیار کر لے سب سے بڑا غنی بن جائے گا. ان کا یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس, میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ تكن اعلم الناس, تو تقوی سیکھ لے سب سے بڑا عالم بن جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خير الناس, میں سب سے اچھا بن جاؤں سب میری تعریف کریں, ہر آدمی چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ, نہ آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تو کن خیر الناس, تو لوگوں کی خدمت کیا کر اللہ تجھے سب سے اچھا بنا دے گا, سب سے بھلا بنا دے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اخف الناس الى الله, میں چاہتا ہوں میں وی آئی پی بن جاؤں, عام طرح میں وی آئی پی بن جاؤں, جھنڈے والی کار ہو میری. اب جھنڈے والی کار تو ہر ایک کو نہیں ملتی, اور پاکستان کا جھنڈا تو ویسے ہی بڑا بیا تو بارہ ہے, آج جھنڈا ہوتا ہے کل ڈنڈا ہوتا ہے, دیکھتے نہیں ہو روزانہ کے تماشے, آج جھنڈے کل ڈنڈے. جو لیکن یہ تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میری خصوصیت ہو, ایک حد تک یہ چیزیں جائز ہیں, ناجائز بنتی ہیں جب حدود توڑا جائے. تو آپ نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ تکن من اخف الناس, تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر اللہ تجھے خصوصیت عنایت فرما دے. اس نے کہا اريد ان اكون اعدل الناس, میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا احب للناس ما تحبه لنفسك تكن اعدل الناس, جو اپنے لیے پسند ہے اوروں کے لیے پسند کر سب سے بڑا عادل بن جائے گا. اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتي, میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. تو آپ نے فرمایا اجتنب من اكل الحرام تستجب دعوتك, تو حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول ہوں گی. یہ میں نسخے بتا رہا ہوں, جو لمز والے نہیں بتائیں گے, باٹنی بایولوجی والے نہیں بتائیں گے, سائنس کیمسٹری والے نہیں بتائیں گے, فزکس والے نہیں بتائیں گے, ان کو دو اور دو چار کا پتہ ہے اور اللہ کے نبی کی نظر زمین پہ بیٹھ کر عرش تک جاتی ہے. اور یہ ہمارے آج کے دیوانے نبی کے علم کو چیلنج کرتے ہیں, کیسے بے وقوف ہیں, کیسے دیوانے ہیں. یہ آلات سے چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکتے, آلات کے ذریعے سے چند کروڑ میل کے آگے دیکھ نہیں سکتے. میرا آپ کا نبی مسجد میں بیٹھا جنت بھی دیکھ رہا, دوزخ بھی دیکھ رہا. آپ ایسے نماز پڑھا رہے تھے, آگے ہو گئے, مصلے پر کھڑے کھڑے آگے ہو گئے, پہلی صف والے دیکھ رہے یہ کیا ہوا, آپ آگے سے پھر پیچھے ہو گئے, پھر رکوع کیا, پھر سلام پھیرا, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ, کھڑے کھڑے آگے کھڑے کھڑے پیچھے. تو آپ نے کہا جنت نظر آ رہی تھی تو اس کے انگور کے گچھے باہر نظر آ رہے تھے تو میں آگے ہو گیا ان کے لیے, پھر میں نے دوزخ دیکھی تو پیچھے ہو گیا. جو صرف اس آنکھ سے اتنا دیکھ سکتا ہو اس کے دل کی آنکھ کیسی ہوگی. تو اس کے علم کو چیلنج کرنا کتنی بڑی دیوان کی. دعائیں قبول ہونے لگ جائیں تو کام کتنا آسان ہو جائے. اگر ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہر وقت ہمارے پاس جو ہے نا ٹریول چیک موجود ہے, ہر وقت کا ٹریول چیک پاس ہے, کہیں کسی بینک سے کیش نہیں کروانا, بس مسلح بچھانا ہے, یا اللہ کر دے, جاؤ کر دیا, جاؤ کر دیا, جاؤ ہو گیا. تو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں, جو حرام کھانا چھوڑے گا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. ان کا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی, میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک, اخلاق اچھے کر لے ایمان کامل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد اللہ يفضحني ربی, میں چاہتا ہوں اللہ مجھے ذلیل نہ کرے, مجھے ذلیل نہ کرے. کون چاہتا میں ذلیل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا احفظ فرجک من الزنا, زنا سے بچ جا, اللہ تجھے ہر ذلت سے بچا لے. زانی کے لیے ذلت مقدر ہے, مقدر. چاہتا میں ذلیل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا احفظ فرجک من الزنا, زنا سے بچ جا, اللہ تجھے ہر ذلت سے بچا لے. زانی کے لیے ذلت مقدر ہے, مقدر. زنا کرنے والا ذلتوں سے نہیں بچ سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا زنا چھوڑ دو, ہر ذلت سے بچ جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يسرني ربي, میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کو کسی کو نہ پتا چلے, میری کمیوں کو کسی کو نہ پتا چلے, چھپ جائیں, لک جائیں. تو آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک, تو اپنے بھائیوں کے گناہوں پہ پردے ڈالا کر, ان کو بے عزت نہ کیا کر, ان کے گناہوں کو نہ اچھالا کر, اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. بعض آدمی ایسے ہوں گے اللہ ان کو جب حساب کے لیے بلائے گا سبحان اللہ, تو اس کے اور بندوں کے درمیان پردہ ڈال دے گا, بیچ میں پردہ آ جائے گا, پردے میں اس کا حساب ہوگا, پردے میں اس کے گناہ تو نے یہ کیا, یہ کیا, ہاں جی کیا کیا کیا, اچھا جاؤ ہر ایک کے بدلے میں نے نیکی لکھ دی. یہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو رسوائی سے بچاتے تھے اور ان کے گناہوں کمیوں پہ پردے ڈالتے تھے, آج اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ پردے ڈال دے. تو بھائیو یہ ہمارے نبی کی مبارک زندگی, میں نے ایک نمونہ آپ کو بتا دیا, ساری حدیثیں سنے, آپ کو نمونہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی کو ایسے نسخے دیے ہیں زندگی گزارنے کے جس سے ہر آدمی نفع اٹھا سکتا ہے. جو آج کے دانشور ہمیں نسخہ دے رہے ہیں اسے صرف مالدار نفع اٹھا سکتے ہیں, یا پڑھا لکھا طبقہ نفع اٹھا سکتا ہے, ریڑی والا, رکشے والا, ٹانگے والا, روڈ پالش کرنے والا, چنے بیچنے والا, چھلی بیچنے والا, اور یہ باہر چھابڑی لگا کے چھولے بیچنے والا, اس کے لیے آج کی ٹیکنالوجی سے کوئی نفع نہیں, اس کے لیے آج کے علم سے کوئی نفع نہیں. میرے نبی کا علم ایسا ہے کہ ہواؤں میں اڑنے والا بھی نفع اٹھا سکتا ہے, اور رکشہ چلانے والا بھی نفع اٹھا سکتا ہے, اور اربوں خربوں کے منصوبے بنانے والا بھی اس سے نفع اٹھا سکتا ہے, اور شام کو تازہ روٹی بچوں کے لیے لے جانے والا بھی اس سے نفع اٹھا سکتا ہے, بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی بھی نفع اٹھا سکتی ہے, اور غریب کی گودڑی میں جنم لینے والی بیٹی بھی اس سے نفع اٹھا سکتی ہے, اور وہ لمز یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نوجوان بھی اس سے نفع اٹھا سکتا ہے, اور ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بھی نفع اٹھا سکتا ہے, بشرطے کہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیکھ لے اور اس کو اپنا لے. تو بھائی یہ اعمال ہیں جس سے زندگی بنتی ہے, اس کو بھی سیکھنا ہے, اس کو بھی لانا ہے. حرام سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, چغلی سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے, نظروں کو جھکانا ہے. آج آوارگی کا دور ہے, مرد عورت کا حجاب ختم ہو گیا ہے. خود اپنی نظروں کی حفاظت کرو. میں نے نظروں کے غلط استعمال سے, بھائیو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی حد نہیں, ایک زبان کا گناہ, ایک آنکھوں کا گناہ. ہر گناہ کی ایک حد, اس پر اس حد پہ آ کے آدمی کی بس ہو جاتی ہے. لیکن دو گناہ ایسے ہیں اس کی کوئی حد نہیں, ایک نظر کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ. جتنا مرضی گالی غیبت چلتا چلا جائے زبان بولتی رہے گی, جتنا مرضی غلط دیکھے آنکھ دیکھتی رہے گی, اور دل کی دنیا کو برباد کرنے کے لیے زبان کے غلط استعمال سے سنگین اور کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ دل جو برباد ہوتا ہے وہ نظر کے غلط استعمال سے برباد ہوتا ہے. سب سے زیادہ دل جو سخت ہوتا ہے اور پتھر بنتا ہے اور نیکی کی رمق ختم ہو جاتی ہے اور گناہ کر کے ندامت ختم ہو جاتی ہے, نیکی کا شوق ختم ہو جاتا ہے, یہ دل مر چکا ہے. سب سے زیادہ دل کو مارنے والا عمل غلط نظر ہے. غلط نظر بھائی, اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے, ٹھیک ہے نا, کوشش کریں گے ان شاء اللہ. بھائی بھائی رمضان میں ایک حق اللہ نے غریبوں کا رکھا ہے, وہ ہے صدقہ فطر, فطرانہ, وہ غریبوں کے لیے ہے. وہ ہے جو ہمارے اخباروں میں لکھا ہوتا ہے, علماء بتاتے ہیں 20 روپے دو سیر گندم, لیکن میں آپ کو فطرانہ بتاتا ہوں, سارے علاقہ مالدار لوگوں کا ہے. وہ ہے جو ہمارے نبی نے فطرانہ دیا تھا, اگر وہ آپ ادا کریں گے تو آپ کو بھی اجر زیادہ ملے گا, غریب کا بھی نفع ہو جائے گا. وہ ہمارے نبی نے فطرانہ دیا تھا کھجور کا یا کشمش کا. کھجور کا فطرانہ دیں گے تو 20 کی بجائے 150 روپیہ بنے گا, اور کشمش کے لحاظ سے دیں گے تو 150 کی بجائے 300 روپیہ بنے گا. 20 روپے اور 300 میں کتنا فرق ہے. تو اس مجمع جو مالدار لوگ ہیں بھائی, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کا جو صدقہ ہے, جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں اور ہماری زبان میں فطرانہ فطرانہ کہتے ہیں, وہ بھائی 20 روپے تو ہے ہی جو بتایا جاتا ہے. دو چیزیں میں نے بتائی ہیں جو عام طور پہ نہیں بتائی جاتی, اور بہت سے لوگ ہیں جو آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ ہے ہمارے نبی کا صدقہ فطر. آپ یا کھجور کے حساب سے دیتے تھے یا کشمش کے حساب سے دیتے تھے, تو آج آپ بازار میں پتہ کریں کھجور کا کیا ریٹ ہے, اس کے حساب سے دے دیں. اللہ تعالیٰ اور حوصلہ دے تو کشمش کا پتہ کریں, اس کا کیا ریٹ ہے. 3 کلو پوری گندم تو 2 سیر بنتی ہے, لیکن یہ پورا 3 کلو, 3 کلو کھجور, 3 کلو کشمش, یا کھجور یا کشمش, یہ دے دیں, وہ دے دیں, وہ گندم والا دے دیں, سب سے ہی فرض ادا ہو جائے گا. لیکن بھائی اگر آپ کشمش کے حساب سے دیں گے تو غریب دعائیں دیں اور آپ کا زیادہ پیسہ اللہ کے پاس چلا جائے گا, اور اس کا گھر بھی, اس کا چولہا بھی جل جائے گا. 20 روپے پر تو چائے بھی نہیں پکتی, اور 300 روپے دیں گے تو عید تو اچھی گزارے گا, اور عید سے کچھ پہلے دینا چاہیے اور کچھ روزے بھی اچھے رکھ لیں. ایک گھر کے 4 افراد ہوں, 20 روپے ایک حساب سے 80 روپے گئے, اور اگر وہ 300 کے حساب سے دے تو 1200 روپے گئے, اور 170 روپے کلو تک بھی کشمش ہے. پچھلے سال چلنا ہم نے کوہاٹ میں لگایا, اب لاہور میں لگ رہا ہے, کوہاٹ بنو ادھر, تو وہاں پتہ کیا تھا یہی رمضان کے دن تھے, تو اچھے درجے کی کشمش کا ریٹ 170 روپے کلو تھا, تو اس کے لحاظ سے 510 روپے سے ترانہ ایک آدمی کا بن جاتا. اب آپ کی مرضی ہے 20 روپے والا دے دو, کھجور والا دے دو, یا کشمش والا دے دو, جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا بھائی. اب اوپر والا دینا 300 روپے والا, پر کلو والا نہ دینا, 20 روپے پر کلو والا کام. اللہ کی پتی سے کوئی یاری, کوئی سخیوں سے یاری, اور کل بھی آؤ گے نا ان شاء اللہ بھائی, ترابی کے بعد ان شاء اللہ. اب دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں اب اپنی کیا صفائی پیش کروں. اب بہت سے بھائی مسافر کے لیے آتے ہیں, اب میرا تو ایک ہاتھ ہے, اب ایک ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو ہر ادھر ہر ہاتھ نیا ہوتا ہے, تو اب یقین مانے میرے یہاں سے یہاں تک سارا درد ہے, سارا مسافر کر کر کے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے, نہ قدری نہ ہو جائے, اور انسان ہونے کے ناطے پھر ہمت بھی نہیں ہوتی. سارے بھائیوں سے کیسے آدمی پورا اتر سکتا ہے, جب وہ پورا نہیں اترنا پڑ نہیں نہ آدمی پورا اتر سکتا ہے, تو پھر بہت سے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ متکبر ہو گیا ہے، یہ کسی سے مصافحہ نہیں کرتا، کسی سے سلام نہیں کرتا. بھائی کسی کے بارے میں، کسی کے میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ یا سفر کرو یا معاملہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ متکبر ہے یا متواضع ہے، دیانتدار ہے یا بددیانت ہے، اخلاق والا ہے یا بد اخلاق. ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا تو انہوں نے فرمایا کیا تو نے میرا ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. معاملہ کیا؟ کہا نہیں. تو چپ ہو جا، میں خوش آمدیوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس کا الٹ بھی یہی ہے. بہت سے بھائی کہتے ہیں تم متکبر ہو گئے. مگر میں ان سے کہتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں متکبر نہیں ہوں. ذمہ دار تو پیدائشی متکبر ہوتے ہیں. شیطان جو تھا نا، شیطان وہ پانچ خچر لے جا رہا تھا، اس پہ سامان رکھ. یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن باپ بالکل اسی طرح ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا بھائی کیا لے جا رہے ہو؟ کہا جی سودا بیچنے جا رہا ہوں ڈیفینس میں. معاف نہ بھائی، ڈیفینس والے ویسے مزاق کیا ہے، اور سارا لاہور خریدار ہے، سارا پاکستان خریدار. کہا جی سودا بیچنے جا رہا ہوں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا جی اس میں ظلم ہے، ظلم. اس کو کون خریدے گا؟ کہ یہ سارے بادشاہ خریدیں گے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں تکبر ہے، تکبر. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ سارے ذمہ دار خریدیں گے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں بددیانتی ہے، خیانت. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ تاجر خریدیں گے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ علماء خریدیں گے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں مکر ہے. یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ عورتیں خریدیں گی. تو پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہیں، مطلب سارے بادشاہ ظالم نہیں، سارے علماء حاسد نہیں، سارے ذمہ دار متکبر نہیں، سارے تاجر بددیانت نہیں، اور ساری عورتوں میں کوئی فریب نہیں. لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے، عام طور پہ. لیکن میرے بھائیوں، میں صرف اپنی بات نہیں کرتا ہوں، ایک عمومی بات کرتا ہوں. ہم لوگ جلد باز ہیں، کسی کے بارے میں بڑی جلدی فیصلہ کرتے ہیں، نیکی کا بھی برائی کا. ایک منٹ میں اس کو جنید مرادی بنا دیتے ہیں، دوسرے منٹ میں اس کو پکا چور بنا دیتے ہیں. تو بھائی کسی کو بھی متکبر کہنے سے پہلے کچھ معاملہ کر لو اس کے ساتھ. اگر اس میں معاملہ کر لو، سفر کر لو، پھر کہہ سکتے ہو ہاں یہ متکبر ہے، یہ متکبر. صرف اتنی بات پہ کہہ دینا متکبر ہے، مجھ سے مصافحہ نہیں، اسے ملن گئے سن ملے. تو بھائی یہ میں آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش اس لیے کی ہے کہ جب میں چونکہ مسجد بھی ہے تو ایسے افراتفری ہو جاتی ہے، تو جو آپس میں بھائی ٹکراتے ہیں وہ ان کی آپس میں بھی بے کرامی ہوتی ہے، مجھے بھی دھکے لگتے ہیں. یہ اچھی محبت ہوئی. وہ ایک دفعہ میں رائے میں وہ نام لکھتا تھا جو باہر سے لوگ آتے تھے، تو ایک پٹھان آیا ابو ظبی، میں نے اس کا نام وغیرہ معلوم کیا. تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگا تمہارا کیا نام؟ میں نے کہا میرا نام طارق جمیل ہے. کہنے لگا وہ کیسٹ والا؟ میں نے کہا کیسٹ والا. اس نے پھر نہیں دیکھا آؤ نہ تاؤ، مجھے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا میرے کوئی پسلی نہیں ٹوٹ گئی. تو بھائی ایسی محبت بھی ٹھیک نہیں ہے، پسلیاں برابر ہو جائیں. بہرحال بھائی یہ میں نے اپنی طرف سے تھوڑی سی گنجائش مانگی ہے اپنے لیے. تو بھائی محبت، سلام، سب کچھ ٹھیک ہے. تو وہ سب ٹھیک ہے، لیکن بھائی انسان کمزور ہے، بہت کمزور ہے. درود بھی پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.